NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Kersentelers mogen toch langer gebruik maken van twee bestrijdingsmiddelen tegen een exotische fruitvlieg. Eerder leek het erop dat ze de middelen niet meer mochten gebruiken omdat ze schadelijk voor de natuur kunnen zijn. De fruitvlieg vormt al meer dan 10 jaar een bedreiging voor de kersenteelt. De man die vorig jaar een supermarktmedewerkster doodstak in Den Haag gaat in beroep tegen zijn veroordeling. Hij moet eerst 10 jaar de cel in en krijgt dan TBS. Zijn advocaat vindt dat hij zo snel mogelijk een behandeling moet krijgen en niet pas na de celstraf van 10 jaar. Bij het beëindigen van het pro-Palestina-protest op de Columbia Universiteit in New York zijn ongeveer 300 studenten opgepakt. De studenten hadden daar sinds begin deze week een pand bezet als protest tegen de oorlog in Gaza. De politie maakte vannacht een einde aan dat protest. En experts maken zich zorgen over de tijd die kinderen doorbrengen op een beeldscherm. Want uit onderzoek van Netwerk Mediawijsheid en Hoogschool Windesheim blijkt dat de schermtijd van kinderen tot 6 jaar de afgelopen 10 jaar bijna is verdubbeld. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Tom van het Hek en Bert van Leeuwen. Iets over 8:30, hartelijk welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Met opnieuw vanavond ook een halve finale in de Champions League. Dit keer Borussia Dortmund thuis. In Duitsland gaan ze spelen tegen Paris Saint-Germain. En we zijn erbij, maar het is vanaf 9 uur. Ja, en actrice Gonnie Gakeer is er dan ook. Die komt vertellen over haar solovoorstelling voor Theater Na de Dam. En het kampioensduel tussen Fortuna Sittard en FC Twente bij de vrouwen-eredivisie loopt op zijn eind en blijft tot het laatst spannend. En er moet een permanente regeling komen zodat mensen met een zwaar beroep eerder met pensioen kunnen, vindt onder andere FNV. Kortom, we zijn er tot 11 uur vanavond. En we starten natuurlijk bij die wedstrijd, de kampioenswedstrijd Fortuna FC Twente. Krijn Schuitenmaker, de kampioenswedstrijd. Ja, als het al een kampioenswedstrijd wordt, Tom. Want het staat 2-0 voor Fortuna. Fortuna dat heeft 2 keer weten te scoren via de Belgische speelsters. Bullaert en Delacau, die verantwoordelijk waren voor de treffers. Ja, en dan is er voor FC Twente nog niks aan de hand. Want als Ajax maar niet wint, want anders wordt het gat 2 punten. En dan wordt het beslist op de laatste speeldag. Maar Ajax is zo even op een 2-1 voorsprong gekomen tegen PSV. Eerst was het Joella Spits die de gelijkmaker maakte nadat Nadine Noordam de openingsgoal maakte. En Spitsen tekende zo even 2 minuten geleden voor de 2-1 voor Ajax. Een penalty werd erin geschoten door Sherida Spitsen tegen PSV dus. Ja, en Twente, wat niet bij macht is om te winnen tegen Fortuna. Ook vorig jaar ging het al mis tegen Fortuna. Toen was het een cruciale wedstrijd. Want toen werd de strijd op de laatste speeldag. En dat was een mooi scenario. Ajax tegen FC Twente beslist op de toekomst. In het voordeel van Ajax. Ja, nu heeft Twente bij deze stand genoeg aan een gelijkspel. Volgende week als ze thuis tegen Telstar spelen. Nou, dat is normaal gesproken een wedstrijd die Twente wel weet te winnen. Maar de kampioenskoorts kan rare dingen doen met FC Twente. Twente dat vanavond niet goed speelt in de openingsfase. Wel een paar kansjes voor Twente. Een paar bijzondere momentjes. Meerte Morais zelfs voor Fortuna Sittard. Dat de echte grote kans kreeg in de eerste helft. Door een bal voor een open doel en niet in te koppen. Daarna was het vervolgens een doelpunt via de Hond. Maar dat werd afgekeurd. Dus Twente kwam niet op een 1-0 voorsprong vanwege een overtreding op de rand van de 16 meter. Een penalty die niet werd gegeven. Kapteijn legde Delacau over de knie op de rand van de 16. Maar vervolgens geen strafschop. 0-0 dus. Ja, en toen die 2 goals. Tessa Wullaert, de hele wedstrijd onzichtbaar. En ze maakte toch haar 24ste doelpunt van het seizoen. De topschutter in de Eredivisie voor vrouwen. En daarna was het in de 79ste minuut. Na een goede voorzet van Alike Tuin. Die volgens seizoen in het rood bij Twente speelt. Die Feli Delacau die dus de 2-0 maakte. En nu staat Twente op een 2-0 achterstand. Ze hebben in de 89ste minuut aanbeland. En is het Twente dat op zoek gaat naar goals. Maar ja, 2 keer scoren in 1,5 minuut. Plus wat extra tijd. Dat lijkt te hoog gegrepen voor Twente. Kortom, bij deze stand van zaken. Als tenminste Ajax niet meer een doelpunt weggeeft. Wordt die kampioenschaal nog niet vanavond uit de koffer gehaald. Matthijs Westraten in het stadion daar, meegereisd eigenlijk om de uitreiking van de schaal te gaan zien, Matthijs. Maar wat zie je nu allemaal om je heen? Ja, het is een beetje desolaat, Tom. Als ik hier rechts van mij kijk, dan een meter of 4-5 hier vandaan is de dugout van Twente. Ja, en die zitten er allemaal een beetje verloren bij. Ze kijken stoïcijns voor zich uit naar ja, wat ze op het veld zien gebeuren. Maar ze kijken ongetwijfeld ook op hun telefoontjes om te zien dat wat er bij Ajax en PSV gebeurt. Want het is natuurlijk een scenario waar ze hier niet voor gekomen zijn. Al die kilometers vanuit Enschede. En dat is enorm zuur. Dat was anderhalve week geleden in Utrecht al zo. Toen kwamen ze ook voor die kampioenschaal om die even op te halen. Ja, dat lukte toen ook niet. Toen werd het 2-2. En nu lijkt het gewoon weer niet te gaan lukken. Ja, ze zijn er wel gerust op in Enschede dat het uiteindelijk wel goed komt. Maar ja, als je het maar zo spannend blijft maken, dan maakt het jezelf wel erg moeilijk. En ook als je hier op de tribune kijkt, waar een mannetje of nou, ik denk 300-400 zit. En ik denk dat een derde daarvan in het rood gekleed is. Dus de Twente supporters. Ja, die zitten er ook allemaal een beetje stilletjes bij. En de mensen uit Sittard, ja, die vermaken zich uitstekend, hoor, Tom. Gaan we even naar Krijn, die de wedstrijd volgt. Want komt er nog een kentering? En hoeveel extra tijd krijgen ze nog daarvoor? Net wordt die tijd bekendgemaakt. 5 minuten extra tijd. En dus heeft Twente nog 5 minuten om 2 keer te scoren. Of in ieder geval af te wachten wat er bij Ajax tegen PSV gebeurt. De hoop is op de Eindhovense formatie uiteraard gevestigd. Want als die nog op 2-2 komen, dan is Twente gewoon kampioen als Ajax niet wint. Maar voorlopig staat Ajax aan de goede kant van de score. Het is Fortuna dat de bal wegwerkt. Vandaag kwam het nieuws dat Roger Rijn gaat vertrekken als coach van Fortuna. En ook Wullaert, de topspits, is al vertrokken en gaat komend seizoen niet voor Fortuna Sittard spelen. De financiële middelen worden daar komend seizoen een heel stuk minder. En dus is het wellicht gedaan met ambities van Fortuna. Die waren hoog aan het begin van het seizoen. Eerste of tweede worden, Champions League halen. Dat was wat ze wilden. Vorig seizoen natuurlijk verrassend in de competitie. Nu is het toch een hele aardige kans mogelijk voor FC Twente. Maar in twee instanties zijn het kansen via Daniek van Ginkel. Die in eerste instantie je niet invliegt. En daarvoor was het ook nog aan de kant van Twente. Toch een aardige mogelijkheid via Stolze die in de ploeg is gekomen in de tweede helft. Twente scoort dus niet. Nog altijd is het 2-0 voor Fortuna. Wel een hoekschop die vanaf de rechterkant wordt genomen in dat Fortuna Sittard stadion. Met een indraaiende bal richting de eerste paal. Wordt daar weggekopt. En dus levert dit ook geen gevaar op. Is het zelfs nog oppassen voor FC Twente. Als ze niet tegen een goal aan gaan lopen. En dan is het nu eens kijken wat eruit gaat komen. Want Twente komt dan met een uitstekend paasje. En achterin houden ze de rijen gesloten bij FC Twente. Het Caitlin Dijkstra die de bal oppikt en dus kan omschakelen. Twente heeft nog een paar minuten. Maar dan moeten ze wel 2 keer scoren. Daar is het Leonie Vliek aan de rechterkant van het veld. Vliek wordt ontfrutseld de bal. En dan is het toch weer Fortuna dat er vandoor kan aan de linkerkant van het veld. Ja, Fortuna dat balbezit heeft met Huizinga aan de linkerkant. En dan die de heel rustig even afwacht in de hoek. Probeert de bal te houden. Maar Dijkstra die daar anders over denkt. Die bal wordt buiten gespeeld. En dus is het Dijkstra die de inworp gaat nemen. In de 93ste minuut. Ik probeer een beetje te volgen wat er bij Ajax tegen PSV gebeurt. Nou, het belangrijkste is daar uiteraard de tussenstand. 2-1 voor Ajax. De kampioenschaal hoeft nog niet uit de koffer bij deze stand. En dan is het toch weer een hele spannende ontknoping van de Nederlandse Eredivisie voor vrouwen. Twente, de laatste 5 wedstrijden verloren van Ajax met 0-3. 3-1 winst tegen PSV in de beker. Van Feyenoord verloren in de halve finale. 1-0 tegen ADO en toen 10 dagen geleden die kans. Die kans tegen Utrecht. Dat was de eerste van 3 mogelijkheden voor FC Twente om kampioen te worden. Dit is de tweede kans, maar ook deze kans wordt niet gepakt door de vrouwen van Joran Pot, de coach van Twente. 3 minuten in de extra tijd, nog 2 minuten te gaan. En Pot kijkt ook een beetje om zich heen. Die denkt, wat is hier aan de hand? Twente, ja, ze bleven cool hoor, na afloop van die wedstrijd tegen Utrecht. Als we gewoon ons ding doen, dan gaan we van Fortuna winnen en is de titel voor ons. Dat was het devies. Maar toch spelen de zenuwen ongetwijfeld mee. Ja, dan heb je ook nog eens bij Fortuna natuurlijk speelsters zoals Tessa Wullaert. Die de hele wedstrijd onzichtbaar is en dan die ploeg wel op een 1-0 voorsprong zet. Nu is het Fortuna dat balbezit heeft op de eigen helft. En dat vinden ze prima. Deze wedstrijd winnend afsluiten. Fortuna gaat natuurlijk ook nog 1 wedstrijd in de Eredivisie spelen. En dan de bekerfinale op 20 mei die nog gespeeld gaat worden. Dus wat dat betreft is er nog een mooie prijs te pakken voor Fortuna. En dan is een opmaat richting die wedstrijd met een overwinning op Twente natuurlijk lekker voor het moraal. Er wordt op telefoontjes gekeken, er worden tussenstanden gecheckt. De tussenstanden bij Ajax tegen PSV. Pot, die denkt er het zijne van. De coach van FC Twente, Joran Pot, die laat zich ongetwijfeld influisteren over wat er in Amsterdam op de toekomst gebeurt. Als PSV scoort, dan is het hier alsnog feest. Maar voorlopig is dat nog niet het geval. Twente heeft de bal achterin. En dat doen ze met Caitlin Dijkstra. Wordt naar voren gejaagd. Inmiddels 4 minuten van de extra tijd die erop zit. Het was geen beste wedstrijd hoor. Voor FC Twente dat wel heel goed begon. De eerste 10 minuten, 12 minuten kreeg Fortuna geen enkele kans. Echt gevaarlijk werd FC Twente ook niet. Daarna kwam Fortuna wat beter in het spel. En uiteindelijk kwamen ze dus in de tweede helft 2 keer tot scoren. Laatste minuut loopt. Nu is het Twente dat de bal heeft. Bal wordt voorgegeven. Maar uitstekend weer weggewerkt voordat die voorzet van Vliek door een speelster van Twente geraakt kan worden. Daar is het opnieuw Vliek. Weer een voorzet. Dit keer richting de tweede paal. En dan is het Fortuna dat de bal nog niet weg heeft gewerkt. Dan richting de tweede paal. Oh, dan is dit de kans. Dit was de kans geweest voor FC Twente om te scoren. Stolze, de Duitse speelster, die helemaal vrij stond bij de tweede paal. Ja, moest dan nog wel eventjes Diede Lemay, de keepster van Fortuna, passeren. Maar die bal gaat over de lat heen. En dus is dit een kans in de slotfase. Ja, ze is woest. Stolze gooit daar met een bidon die naast de doelpaal ligt. En ook bij Twente veren ze bijna op. Maar goed, het zijn vooral de handen die naar de gezichten gaan van ontzetting. Want hoe spannend gaat het worden? En wanneer gaat scheidsrechter Ulijn fluiten voor het einde van de wedstrijd? Twente dus geen kampioen. Ja, dan moet nog het officiële eind. Ja, natuurlijk bij Ajax tegen PSV klinken. Maar hier is het afgelopen. Fortuna wint van FC Twente. 2-0. 2 goals dus van Bullard en van Delacau. En bij deze stand, ja, nu wordt er nog steeds naar de tussenscoren gekeken, naar de tussenstand gekeken en naar live beelden vanuit Amsterdam. Voorlopig is het daar nog niet afgelopen. Nou, dat zal ongetwijfeld bijna het geval zijn. Maar als Ajax, als PSV niet scoort, dan is Fortuna de winnaar en is Twente nog geen kampioen in de Eredivisie voor vrouwen. Matthijs Westrijter daar op de tribune. Jij ziet al die telefoontjes en er is nog hoop, want er wordt nog gespeeld in Amsterdam, hè? Ja, en inmiddels sta ik ook niet meer op de tribune, maar echt pal, nou, bijna in de dugout bij de Twente-dames. Die inderdaad allemaal naar beneden kijken, afwachten op dat wat er gebeurt op dat andere veld. Want hier is het natuurlijk helemaal uit handen gegeven. Ze kunnen niks meer, dus er is nu een telefoontje. Dat wordt heel druk opgedoken door ongeveer alles en iedereen. In grote spanning wordt er afgewacht wat daar gebeurt. Weet, het krankzinnige is dat je hier met 2-0 verliest, maar zometeen in juichen kunt uitbarsten. En dat is een heel gekke spanning. Maar ik kijk nu naar de dames en ik zie een soort berusting in de blikken van, ja, dit zien we niet meer gebeuren. Ik sta nu echt letterlijk naast de dames die op een telefoontje aan het kijken zijn. En het is mooi om te zien hoe spannend het is. De fotografen, iedereen duikt erop. En het is nu klaar, denk ik, als ik zo kijk. Is het afgelopen? Is het afgelopen? Is het klaar? Ja, het is klaar, hoor ik net. Het is over en uit. En ja, de mineur is daar. De dames druipen af, gaan hun tegenstander feliciteren. Want laten we niet vergeten, Fortuna wint hier gewoon heel knap van de koploper en de aanstaand kampioen. Dat kan toch niet meer mis. Dat gaat dan wel volgende week zaterdag om 16:30 in Enschede in eigen huis voor zo'n 5000 man tegen Telstar gebeuren. Maar goed, ze hadden het hier al af willen maken natuurlijk. De dames van Twente, ze zijn niet voor niks al die kilometers vanuit Enschede hier naartoe gereden. Die schaal, hij was er al. Hij kwam hier vanmiddag binnen in de koffer. Ze keken er verlekkerd naar. Ja, die schaal die moest mee terug naar Enschede. Maar dat is niet gebeurd. Dat gaat vandaag althans nog niet gebeuren. Net als 1,5 week geleden uit in Utrecht wordt het, ja, de euforie wordt nu uitgesteld tot ja, dat feestje thuis in eigen huis. En dat is misschien dan wel voor de Twente dames. Want laten we het vooral een beetje positief afsluiten. Het enige positieve aan dit hele verhaal, dat ze het straks in eigen huis voor het eigen publiek mogen gaan afmaken tegen Telstar. Want dat moet toch een formaliteit gaan zijn. Maar ja, goed. Dat zeggen we nu al een paar wedstrijden. En het is nog steeds niet klaar. Het is nog steeds niet beslist. Het is nog steeds spannend in die vrouwencompetitie. Was run, run, run, run, run. Staring at the lights, they look so pretty. Mama said, son, son, son, son, son, you're gonna grow up, you're gonna get old. All that glitter don't turn to gold. But until then, just have your fun. Boy, run, run, run, run, run. Yeah, run, run, run. Boy, run, run, run, run. good Lord, give me. I can make it last 3, 4, 5 days. Living it up, but living down low. Chasing that luck before I get old. Looking back, oh, we had some fun. Boy, run, run, run, run, run. They tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson. Count my blessings up to the rising sun. Run, run. I got what I need, yeah, yeah. I see that light in the morning shining down on me. So take me up high, take me down low. Lay it all in, somebody knows. But until then, let's have some fun, yeah. Run, run, run, run, run. They tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson, count my blessings up to the rising sun. Run, run, run. Zo heette die ook, Run, Run, Run, van One Republic. Ja, dat op deze 1e mei, Dag van de Arbeid. En vandaag hebben de vakbonden FNV, CNV en VCP een ultimatum gesteld aan de staat. Zij vinden namelijk dat er een permanente regeling moet komen voor mensen met zware beroepen die eerder met pensioen willen. FNV-bestuurder Piet Rietman, goedenavond. Goedenavond. Ja, eind volgend jaar loopt de huidige regeling voor vervroegde uittreding af, waardoor mensen die langdurig zwaar werk doen eerder met pensioen kunnen. Welke problemen ziet u dan ontstaan? Nou, dan moet dus iedereen met zwaar werk, dus mensen met bijvoorbeeld nachtwerk, die daardoor toch een kortere levensverwachting hebben, mensen met wisselende diensten, fysiek zwaar werk, mentaal belastend werk, ja, die moeten dan allemaal door tot 67 en die pensioenleeftijd loopt op. Dat wordt 68, dat wordt 69 en dat is gewoon niet te doen. Onze leden geven bij ons aan, wij redden dat gewoon niet. Ik ben nu al versleten en ik moet dan nog langer door. Ja, dat is alleen nog maar het probleem dat het voor werknemers is, maar ook werkgevers en overheid moeten zich eens goed afvragen van, willen wij dit eigenlijk wel? Willen we wel dat mensen massaal in de ziektewet belanden? Of in de laatste paar jaar zich vaak ziek melden of veel verlofdagen opnemen? Want dat zijn de uitvluchten die mensen zoeken. Ja, en even voor de goede orde, de huidige regeling die is er voor werknemers geboren tussen 1955 en 61, hè? Ja, precies. Ja, ik zou net invallen trouwens, maar ik geloof dat ik geen zwaar beroep heb. Nee, wat voor beroepen hebben het zoal? Nou ja, we hebben het, ik weet niet op wat voor tijdstip je werkt, maar we hebben het bijvoorbeeld ook over nachtwerk. En we hebben het bijvoorbeeld ook over wisselende diensten. We zien in de bouw bijvoorbeeld, ja, als mensen op de bouwsteiger toch de hele tijd dezelfde bewegingen maken. Dus fysiek repeterend werk, dat ook echt op een gegeven moment, ja, bijvoorbeeld je schouders of je ellebogen helemaal verslijt. Maar ja, en we komen ook mensen tegen die zeggen van, nou, ik ben politieagent of ik ben psychiatrische verpleegkundige. Ik maak soms zulke heftige dingen mee. Dat ik vanwege de mentale belasting van mijn beroep eigenlijk eerder zou moeten stoppen. Nou, dat zijn allemaal valide redenen waarom wij vinden dat werkgevers en vakbonden samen daar afspraken over moeten kunnen maken. Als die twee vinden in een bepaalde sector of een bepaald bedrijf dat er sprake is van zwaar werk, en als die twee samen de financiering daar ook voor vinden, ja, waarom zou de overheid daar dan bij dwars liggen? En als we nu kijken naar de regeling die er dan nu is voor die mensen, op wat voor schaal wordt daar gebruik van gemaakt? Nou, dat valt tegen. Dat verschilt heel erg per sector. Er zijn sectoren waar er wel 50% van de mensen die er recht op heeft, maakt er gebruik van. Maar er zijn er ook waar dat minder dan 10% is. Gemiddeld is het iets van 30. En dat komt er toch door. Doordat het bedrag dat mensen dan meekrijgen in die 2 of 3 jaar dat ze eerder stoppen voor de AOW-leeftijd. Ja, dat bedrag is begrensd door de overheid. En dat is laag. En mensen die het financieel niet rondkrijgen om 2, 3 jaar lang een lager inkomen te hebben. Bijvoorbeeld omdat ze geen spaargeld hebben of omdat ze weinig pensioen hebben om naar voren te halen. Ja, die mensen maken er dan geen gebruik van. En dat zien we op dit moment gebeuren. Dat mensen uit financiële noodzaak dan maar doorwerken terwijl ze eigenlijk al versleten zijn. Als de staat, als u die zover zou krijgen, zegt u dan, dan komen we met werkgevers en werknemers er wel uit onderling? Ja, precies. Het enige wat wij vragen van die overheid is, verruim nou die fiscale vrijstelling die er is. Maak die fiscale vrijstelling ook permanent. Dat is ook gewoon wat in het pensioenakkoord staat, wat de overheid heeft ondertekend. Hè, dat er een structurele oplossing komt. Nou, dit is de structurele oplossing die we voorstellen. En dat is het enige dat we nodig hebben. En in verschillende sectoren, denken ze naar havens, denken ze aan de NS, zijn er ook succesvolle voorbeelden waarin werkgevers en werknemers hier al afspraken over hebben. Ook naar tevredenheid van die werkgever. Daar dus niet heel veel mensen eerder stoppen daardoor, door die afspraken. Ja, en het enige dat we eigenlijk vragen is, verruim een fiscale vrijstelling om dit soort afspraken mogelijk te maken. Ja, en zo concreet mogelijk, wat is dan jullie voorstel? Wij stellen voor dat die fiscale vrijstelling die nu 5 jaar duurt, dat die permanent wordt. En ten tweede stellen wij voor dat die verruimd wordt. Niet alleen de netto AOW, maar ook ter hoogte van de pensioeninleg. Dus dan krijg je een bedrag uiteindelijk dat uitgekeerd wordt. Dat kan verschillen per sector of per bedrijf. Maar het is in ieder geval ruimer dan het nu is. En ja, dat zorgt er dan voor 1. Lage inkomens zullen er dan vaker gebruik van kunnen maken. Maar 2, denk ook eens aan middeninkomens. Die maken dan niet zo'n grote inkomensterugval in die laatste 3 jaar. En daardoor zullen die er ook vaker gebruik van kunnen maken. Ja, ik heb begrepen, een woordvoerder van demissionair minister Carole Schouten heeft al gezegd, er komt een uitnodiging om met elkaar in gesprek te gaan. Is er een ultimatum? Ja, wij hebben een ultimatum gesteld. Dus dat betekent, en dat hebben we vandaag gedaan, dat betekent dat over 2 weken dat er een permanente en ruimere regeling moet zijn of toezeggingen die in die richting gaan. En anders gaan wij staken. Daar is een reactie op gekomen. Ik vind het een beetje een flut reactie. Want die zegt, wij, de overheid, gaan vakbonden en werkgevers in gesprek brengen over gezonde pensioenleeftijd halen. Nou, daar zijn 2 dingen mis aan. Ten eerste in gesprek brengen. Ja, de overheid is geen neutrale gespreksleider. De overheid is partij hier. Als wetgever kunnen ze hier iets aan doen. En als ondertekenaar van het pensioenakkoord moeten ze hier iets aan doen. Dus een soort neutrale gespreksleider zijn, ja, dan sla je toch een beetje de plank mis. En datzelfde geldt voor het idee dat mensen gezond de pensioenleeftijd moeten halen. Hartstikke fijn, maar wij zoeken nu juist een oplossing voor die mensen waarvan echt aantoonbaar is, de wetenschap staat aan onze kant, aantoonbaar is dat ze niet gezond de pensioenleeftijd halen. Daar willen we een oplossing voor om die mensen eerder te laten uittreden. Nou, en daar wens ik u heel veel wijsheid en sterkte bij. Dank u wel voor dit gesprek, FNV-bestuurder Piet Rietman. Kan u niet ontgaan zijn. Vitesse is in nood, heeft nog 2 weken de tijd om de financiering op orde te krijgen. En als het niet lukt, kan het ook maar ineens afgelopen zijn. Trainer en oud-voetballer John van der Brom wordt het gezicht van de nieuwe actie, crowdfundingsactie. Het is de bedoeling dat hij de nieuwe trainer wordt van de club, als hij nog bestaat straks. En Van der Brom legt aan verslaggever Angelo Terwiel uit waarom hij is ingestapt. Ik had nu sowieso ook niks, dus dat is makkelijk voor mij. Maar ja, het is ook nog iets meer dan je club. En ja, dit is mijn club, dit is waar het allemaal begonnen is. Ik heb al gezegd, van het voelt als thuiskomen. Dit is Vitesse, de mensen die hier werken, dat is Vitesse. Zoals ik het ken, zoals ik het altijd heb ervaren. En daar wil ik gewoon weer onderdeel van uitraken. En als dat, ik hoop dat er snel duidelijkheid komt, zodat we echt daadwerkelijk kunnen gaan werken aan hetgeen wat hier achter ons moet gaan gebeuren. Mensen vragen ze het wel eens af bij trainers en spelers, maar clubliefde bestaat, hè? Ik kan niet over anderen, bij mij zeer zeker. Dat is niet alleen de reden dat ik hier sta. Tuurlijk is dat het wel het start zijn geweest voor mij. Je bent vrij, je bent beschikbaar, daar begint het mee. Maar ook wat er hier aan de hand is bij de club, dat gaat me ook echt aan mijn hart. En ja, als je dan door middel van trainer, coach zijn, zeg maar, ja, je club kan helpen om proberen daar ook weer uit te komen. Nogmaals, als het allemaal goed gaat zoals we hopen, dan is dat natuurlijk heel mooi om daar weer onderdeel van te zijn. Moeten we jou als subtitel geven trainer Vitesse of trainer Vitesse onder voorbehoud? Die had ik nog niet bedacht. Uiteindelijk is het laatste. Is het laatste, omdat, nogmaals, ik zei net al van, ik wist het. En ik weet het. En ja, ik hoop dat daar snel duidelijkheid over komt. Ja, want de klok tikt, hè? Ja, dat heb ik net uitgebreid gehoord. En ik wist het, dus het is niet nieuw voor mij. Maar nogmaals, ik ben altijd positief. Je kent me net zo goed. En ja, ik geloof in de mensen, vertrouwen. Maar ik geloof ook in de oplossing. En de uitdaging die voor allemaal ligt. Zowel voor hun als voor mij. Om uiteindelijk weer Vitesse terug te brengen waar het hoort. Alles wordt uit de kast getrokken om geld in te zamelen. Ja. Jij wordt het gezicht van een crowdfundingactie. Ja. Vertel. Nou ja, het is ook het start zijn meer, denk ik. Ik hou niet zo van met mijn gezicht op de voor. Dat is niet iets voor mij. Je kent me. Maar aan de andere kant is het wel een start zijn dat, ondanks alle problemen die er zijn, of misschien wel dankzij de problemen die er zijn, kunnen we ook en moeten we ook als club vooruitkijken. En dat is denk ik een heel mooi moment. En dan is het ook niet meer dan logisch dat je dit soort momenten gebruikt om een start te maken van iets. Om de mensen die al enorm veel voor de club aan het doen zijn, maar dat ook wat meer gecontroleerd vanuit de organisatie binnen de club met de fans. Als we dat kunnen alle beetjes helpen, zeggen we. We zijn allemaal zuinige Nederlanders, zeg ik dan. En ja, nu kan inderdaad alles wat we kunnen ophalen daarin een belangrijke rol spelen. Crowdfunding onder fans, maar ook onder zakenmensen. Ja, dat is heel breed, hè. Het is natuurlijk, de fans zijn vaak de club. Maar ja, soms heb je ook zakenmensen nodig om de club te kunnen. En ik hoop dat we binnen het Arnhemse gebeuren, wat dan altijd snel gezegd wordt, dat we daar ook de mensen warm kunnen maken om onderdeel van Vitesse voor het nieuwe seizoen te worden. En heel snel de dingen die er geweest zijn kunnen vergeten. Vertelde John van der Brom. En van het geel-zwart van Arnhem gaan we naar het geel-zwart van Dortmund. Zover is het eigenlijk niet eens, Armand Afsaroglu. Maar het zijn wel iets andere omstandigheden, geloof ik. Hè? Nee, ik reed zelf nog een paar weken geleden. Toen kwam ik Arnhem ook voorbij op weg naar die kwartfinale van Dortmund. Die ze schitterend wonnen van Atletico Madrid. Onvergetelijke avond, 4-2. En bij die wedstrijd maakte ik ook mee. Wat heel veel mensen meemaken als je daar wel eens bent geweest. Het is daar werkelijk ongelooflijk. Die ambiance, de sfeer, met name de liefde voor de club en de kleuren van die club. Dat zit zo diep in het DNA van die mensen daar in Dortmund en de wijde omgeving. Dat het toch al met al een van de allermooiste voetbalclubs van Europa genoemd mag worden. En gaan spelen tegen Paris Saint-Germain. Mag ik die laatste toch als favoriet betitelen? Dat mag. Ik ben het alleen niet helemaal met je eens. Ze hebben wel het meeste geld misschien. En ook de beste speler, dat weet ik wel zeker. En Mbappé in de basis gewoon. Alleen, Dortmund is wel een club die iets bijzonders kan. Met name op deze avond in een verder mislukt seizoen. Waarin ze de Champions League niet eens gaan halen via de Bundesliga. Ze kunnen hem alleen nog halen als ze het toernooi winnen. Of als het mee zit met de coëfficiënt. Maar Dortmund, het kunnen magische avonden worden. En ze hebben wat meer Europese ervaring nog dan Paris Saint-Germain. Dus ik ben heel benieuwd wat ze vandaag met name in het eigen Westfalenstadion laten zien tegen de kampioen van Frankrijk. Geen Malen bij Dortmund in de basis, maar op de bank wel Maatsen. Die start vanaf het begin bij Borussia Dortmund. Nou, in het volgende uur hoort u het allemaal en hebben wij ook gast Ronnie Gakeer. En dat allemaal samen in het tweede uur bij Langs de Lijn en Omstreken. Tot zo. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Over de Holocaust zijn bibliotheken volgeschreven. Maar bijna 80 jaar na de bevrijding blijven de naoorlogse trauma's van de overlevenden opvallend onderbelicht. Koen Verbraak. Want wie de verschrikkingen van de kampen of de onderduik had overleefd, behoorde toch tot de gelukkigen? Jarenlang werd er niet over gepraat. Ze hadden de oorlog overleefd, maar hoe moesten ze de vrede overleven? Human. Op 4 mei praat ik in de publieke tribune met Joodse Nederlanders. Hoe bepalend zijn die naoorlogse jaren geweest? En hoe sleept die geschiedenis zich nog altijd voort? Zaterdag om 3 uur in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Voordat hij de gevaarlijke klus ging doen, die zijn laatste zou worden, schreef hij een brief aan zijn familie op Aruba. Ik ben blij dat ik kan helpen.

Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vveebelang.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Tom van 't Hek en Bert van Leeuwen. Ja, goedenavond en welkom terug. Vanavond staat het halve finale duel tussen Borussia Dortmund tegen Paris Saint-Germain op het menu in de Champions League. De wedstrijd is net begonnen en zullen we uiteraard u de hele avond van op de hoogte houden. En intussen is bij ons komen zitten actrice Gorny Gakeer. Zij speelde al in diverse oorlogsfilms en binnenkort staat ze in de voorstelling Stuk Stoppelman. Die gaat over het leven van de Joodse arts Marie Stoppelman, die in Auschwitz bij de experimenten assisteerde van kamparts Jozef Mengele. We gaan eerst even naar het voetbal, Armand Afsaroglu. Want ik neem aan dat ze van start zijn gegaan in Dortmund. Ja, dat is correct en tevens juist. 0-0 na 3 minuten in Dortmund. Bij Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain. Derde keer dit seizoen dat deze twee ploegen tegen elkaar spelen. Want ook in de poolfase waren deze twee teams aan elkaar gekoppeld. Pool des doods toen. Naast deze twee ook nog Newcastle United en AC Milan. Geen wonder dus dat twee van de ploegen uit die pool ook de halve finale hebben bereikt in de Champions League. Toen won Paris in Parijs met 2-0 van Dortmund en werd het hier in Dortmund 1-1. Dortmund wist dit seizoen dus niet te winnen van deze tegenstander. Krijgt daar nu weer twee nieuwe kansen voor. Vandaag dus deel 1 van dit tweede en volgende week in Parijs over 6 dagen al. Dan op dinsdag deel 2, dat gaat heel hard. Dan wordt het beslist en weten we wie van deze twee teams de finale haalt van de Champions League. Balbezit is voor Dortmund, dat de bal oppikt op het middenveld. Dortmund heeft de nodige spelers weer terug ten opzichte van het verloren Bundesliga-duel van dit weekend tegen Leipzig. Sabitzer is er bijvoorbeeld weer bij en ook Maatsen ontbrak toen. Nu weer van de partij bij Dortmund. Malen dus op de bank. Terug na een blessure die hem toch wel een tijdje aan de kant hield. Wordt dus nog rustig meegedaan. Haller is ook weer terug van een blessure, maar ook hij begint op de bank. Dortmund met Füllkrug in de punt van de aanval en achter hem Adeyemi en Sancho. Een overtreding geconstateerd door de Engelse scheidsrechter Anthony Taylor. Er waren veel complimenten voor de scheidsrechter van gisteren bij Bayern Real Madrid. Nou, het is geen overtreding, hij loopt gewoon in de weg. Want Turpin, die gisteren vloot bij Bayern Real, die deed het voortreffelijk. Dus zijn de verwachtingen hoog gespannen voor deze Brit Anthony Taylor. Die dus de verantwoordelijkheid krijgt voor deze halve finale. Met twee teams die daar, je kan ze erin verwachten, maar het was niet logisch dat ze er zouden zijn. Paris Saint-Germain toch enigszins veranderd. Afgelopen zomer een aantal grote sterren weggedaan. Nieuwe trainer, Luis Enrique. Wat minder bekende spelers ook, wat jongere talenten, wat minder grote namen naast Mbappé. Maar eigenlijk gaat het heel goed met Paris Saint-Germain. Dat dit weekend opnieuw voor de 12e keer in 13 jaar werd verkozen. Dat hebben ze zelf gedaan. Kampioen van Frankrijk zijn geworden. Zonder zelf te spelen overigens, omdat de concurrent punten liet liggen. Maar de ploeg doet het gewoon heel goed. Rekent af met Barcelona in de kwartfinale. En dus Dortmund, dat PSV versloeg in de 8e finale. En Atletico Madrid in de kwartfinale. Hebben dus ook niet het allermoeilijkste traject gehad. Dat zeg je met alle respect op weg naar deze halffinale. Maar ze staan er wel. Ze geven een voorzet nu ook. Die wordt weggehaald. De voorzet van Reijerson uit de doelmond. Door Paris Saint-Germain geleid door Marquinhos. Dat is de aanvoerder al sinds jaar en dag van de club uit Parijs. Ze hebben Mbappé dus voorin naast hem. Dembélé. Verder bekende namen. Lucas Hernandez, Hakimi de doelman, Donnarumma. Het zijn nog altijd veel grotere, duurbetaaldere spelers dan de jongens van Dortmund. Die dat toch niet hebben. Het geld en de mogelijkheden uit Parijs. Natuurlijk nog altijd geleid door Qatar. Dat is de grote geldschieter op de achtergrond van Paris Saint-Germain. Het is 0-0 na 5,5 minuut in een zeer sfeervol stadion vlak over de grens in Dortmund bij Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain. Ja, het gaat slecht met de leesvaardigheid in Nederland. Al sinds 2015 is dat dalende. Zo heeft een op de drie 15-jarige leerlingen heeft het lezen eigenlijk onvoldoende onder de knie. En dat is natuurlijk behoorlijk lastig in het dagelijks leven, op school, maar ook voor het functioneren later in de maatschappij. En daar wil Blossom Books iets aan doen. Eigenaar van deze uitgeverij is Meerte Spiteri. Goedenavond, Meerte. Goedenavond. Ja, 30% van de jongeren is laaggeletterd. Wat een enorm percentage. Ja. Ja, dat is enorm. En dat is op dat moment, zeg maar, op hun 15-jarige. Dus daar kan op de tijd dat ze nog op school zitten natuurlijk nog wat aan gedaan worden. Maar dat zal ook wel in de jaren daarna moet daar flink aan getrokken worden. Zodat dat leesniveau op peil blijft. Ja, en even wat moet ik me bij laaggeletterd voorstellen? Dat gaat dan over dat je niet voldoende kunt lezen om goed te functioneren op school of in de maatschappij. Dus dan is het lezen van een bijsluiter of een brief van de gemeente of wat dan ook is lastig. Ja, en jullie dachten we gaan nu in actie komen. We gaan iets bedenken om dat een beetje te verbeteren. Ja, er gaat voor mijn gevoel geen week voorbij dat er wordt gesproken over hoe slecht het gaat met leesvaardigheid. En dat is op zich, leesvaardigheid aan de ene kant gaat het heel goed. Alleen het gat tussen laaggeletterden en mensen met een goede leesvaardigheid wordt steeds groter. En er wordt heel veel over gesproken, maar er wordt nog niet zoveel gedaan. En toen dacht ik, wat kunnen we nou doen om daar wat tegen te doen? En ik dacht, als je dan gebruik maakt van het butterfly effect of exponentiële groei, dan moet het helemaal niet zo moeilijk zijn. Het liefst geef ik elke Nederlander een boek, maar dat ligt niet bij mij in machten. Nee. Dus dan moeten we het samen doen. Maar vertel eens, wat houdt jullie actie in? Nou, we hebben uitgerekend dat als iedereen die een boek ontvangt, 2 boeken weggeeft, dat je 25 stappen nodig hebt om heel Nederland van een boek te voorzien. Dus als jij van mij 1 boek krijgt en jij geeft 2 andere mensen een boek, dan zijn we binnen 25 stappen hebben heel Nederland gehad. Het klinkt heel goed doorgerekend dit. Ja. Ja. Maar als ik een boek krijg, wil nog niet zeggen dat ik het open doe, hè? Nee, dat is zeker waar. We hopen natuurlijk dat een boek. Er zijn zoveel mooie en goede verhalen uitgegeven dat een boek interesse wekt om dat te lezen. En ik weet zeker dat er voor iedereen een boek is die je leuk zou vinden om te lezen. Je moet alleen het juiste boek wel vinden. Ja, want dat is natuurlijk ook nog een interessante vraag. Wat voor soort van boek? Want ik kan me voorstellen dat je beginnersboeken hebt. Boeken die te moeilijk zijn. Dan zou je eigenlijk ook nog een soort systeem op los moeten laten dan. Nou ja, kijk, ik denk dat als we alleen maar mensen boeken gaan geven die toch al graag lezen, dat we, ja, dan kunnen we boeken aan elkaar geven wat we willen. Maar dan bereiken we natuurlijk niet ons doel. Dus ik denk dat we ook na moeten denken aan wie we boeken geven. Maar als jij iemand heel goed kent en je weet dat die persoon een bepaalde hobby heeft, er zijn altijd wel boeken over geschreven of mooie verhalen. Dus ik zou zeggen, ga naar de boekhandel, laat je adviseren. En dan vind je echt wel een verhaal wat bij iemand past. En dan is het natuurlijk wel aan die persoon om dat open te doen. Dat is ook een beetje de kunst. Het is een beetje een kip-ei verhaal. Want je kunt wat Tom zegt, je kunt boeken geven, maar krijgt de mensen zover dat ze ook het boek openstaan en erin gaan lezen. Ja. Wat hoop je ermee te bereiken als de actie een beetje gaat slagen? Nou, er zijn best wel wat onderzoeken gedaan naar dat leesplezier en leesvaardigheid hand in hand gaan. Dus op het moment dat je plezier beleeft aan lezen, dan gaat je leesvaardigheid ook omhoog. En zoals ik al zei, denk ik dat iedereen een boek kan vinden wat hij leuk vindt, waardoor je plezier krijgt in het lezen, waardoor je ook maatschappelijk beter kan functioneren. En daarnaast is het ook bewezen dat mensen die veel fictie lezen empathischer zijn en zich beter kunnen verplaatsen in andere mensen. En dat is ook iets waarvan ik denk dat we dat heel erg nodig hebben in deze tijd. Dus dat zou 2 vliegen in 1 klap zijn. Ja, we leven in een tijd waar de polarisatie alleen maar toeneemt. Jij denkt dat veel meer gaan lezen, dat het ook tegengaat. Nou ja, kijk, er zijn onderzoeken die zeggen dat mensen die veel fictie lezen zich beter kunnen verplaatsen in een ander. Nou zeg ik niet dat de oplossing is, maar ik denk wel dat als we ons beter kunnen verplaatsen in een ander, dat we wat vreedzamer worden naar elkaar. En dat lijkt me een hele goede eerste stap. Ja. Heb je al veel positieve reacties gehad? Of is de ketting al op gang? Nou, we zijn net begonnen. We krijgen veel reacties. We hebben een vrij groot Instagram-account. En daar krijgen we veel reacties van mensen die zeker mee willen doen. En we roepen ook eigenlijk alle boekhandels op om deze actie ook bekend te maken in de winkel. En alle andere mensen die hier wat mee kunnen. Want het is niet onze actie. Ik denk als iedereen die dit hoort en dit aanspreekt, dit oppakt en op een eigen manier hier wat mee doet, dan pas gaan we stappen maken. Niet alleen als wij daar achter staan. Nou, het is in ieder geval luid en duidelijk in de ether doorgekomen vanavond. Succes met deze actie. Meertens Pieter, eigenaar van uitgeverij Blos en Boek. Dankjewel. Apart. The pain you caused. Purple Disco Machine heet dat, Into the Dark. Armand Afsaroglu, is er al een bovenliggende partij in Dortmund? Nou ja, Dortmund in eigen huis, dat is, dan weet je dat het gaat stormen in de openingsfase. Dat gebeurt ook wel, na een kwartier is het 0-0. Kreeg Dortmund dan een aardige kans via Sabitzer. De eerste redding voor Donnarumma. Bij Paris Saint-Germain zagen we een schot naast van Dembélé. En verder is het Dortmund dat aandringt in de openingsfase voor dat zeer fanatieke publiek. De gele wand. Die kennen we allemaal. Tot een paar jaar geleden moesten fans daar in Europa nog zitten. Dat vinden ze niet leuk daar, want de gele wand hoort een staantribune te zijn. Maar dat mocht niet van de UEFA. Dat is sinds een tijdje veranderd. En nu mag iedereen daar ook in Europa weer staan. Dat was in de Bundesliga altijd al wel het geval. Maar in Europa ook betekent dat er nu zo'n 80.000 mensen in dat stadion aanwezig zijn om te kijken naar deze wedstrijd in de halve finale van de Champions League. Finale overigens van de Champions League dit jaar. Wembley in Londen. En laat dat nou ook de plek zijn waar Dortmund zijn laatste Champions League finale speelde. Dat was in 2013, 11 jaar geleden. De wedstrijd van Robben was dat, waar hij de winnende maakte. Bayern München, Borussia Dortmund was destijds de finale. Dat kan het dit jaar opnieuw worden. In hetzelfde stadion. München won toen. Dortmund dat ooit één keer de Champions League won. Lang geleden, jaren 90, begin jaren 90. Zou zo graag daar op Wembley willen zijn. Het is een unieke kans om het te bewerkstelligen in dit jaar. Tegen dus Paris Saint-Germain dat de ingooi mag nemen. Aan de linkerkant van het veld via Nuno Mendes. Die daar weinig asvermogelijkheden ziet. En dus wacht een paar meter sprokkelt. Op zoek gaat naar Mbappé, de man in vorm. Natuurlijk bij Paris Saint-Germain, de beste speler. Misschien ook wel van de wereld op dit moment. Heeft er al heel wat in liggen in de Champions League. Heeft al meer dan 40 goals gemaakt dit seizoen. In alle competities zelfs. Dus hij is de man om in de gaten te houden. Hij is ook de man waar we nog niet zoveel van hebben gezien. In de eerste 15 minuten Paris Saint-Germain dat 3-3 gelijk speelde. Dit weekend tegen Le Havre. Altijd lastig, maar wel kampioen werd. Dus door het puntverlies van Monaco. Nu wordt daar Sabitzer diep gestuurd bij Dortmund. Maar die komt net niet aan de bal. Donnarumma pikt op voor Paris Saint-Germain. Op zoek naar Hakimi. En dan de vrije man gevonden. Dat is Fabian Ruiz bij Paris Saint-Germain. Dembélé nog op de eigen helft. Bal gaat naar de linkerkant van het veld. Daar staat Nuno Mendes. Mendes dan naar Ruiz. Die staat op het middenveld naast Vitinha. En het zeer grote supertalent Zaire. Emery, die onlangs nog zijn contract verlengde bij Paris Saint-Germain. Dat is een voetballer om op te letten. Mbappé begint nu aan zijn actie. Komt bijna tot in het 16 meter gebied van Dortmund. Wordt dan toch nog gestuit door die defensie. Het zijn allemaal geen kunstenaars, die verdedigers van Dortmund. Maar ja, Mats Hummels, die verstaat zijn taak. Die kan nog steeds geweldig verdedigen. Hij staat naast Nico Schlotterbeck daar centraal in de verdediging van Borussia Dortmund. Nog altijd Paris Saint-Germain aan de bal. Met Dembélé, zijn schot zeilt ruim naast het doel van Kobel. De doelman van Dortmund, tot de grote vreugde van ook de Gelderland achter Kobel. Want na 17 minuten staat het nog 0-0 in Dortmund bij Dortmund Paris Saint-Germain. Als komende zaterdag de dodenherdenking is geweest, spelen door heel Nederland tegelijkertijd om 9 uur meer dan 130 theatervoorstellingen die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog. Eén daarvan is het stuk Stoppelman van actrice Gonnie Garkeer. Gonnie, welkom. Je zit hier bij ons. Dank jullie wel. Hoe gaat de voorbereiding richting komende zaterdag? Het gaat goed. We zijn hard aan het repeteren. We hebben eigenlijk maar een hele korte repetitieperiode. Normaal 6 weken, nu 3 weken. En dan een paar dagen per week. Maar het gaat eigenlijk wel heel goed. Ja. Niet eigenlijk, het gaat gewoon goed. Heel goed, ja. Ja. We gaan zo meteen uitgebreid praten over je voorstelling. Maar even in het kort, waar gaat het stuk over? Het gaat over Marie Stoppelman. Was een Joodse Amsterdamse kinderarts. En zij heeft ondergedoken gezeten met haar broer Theo. En ze zijn verraden en uiteindelijk zijn ze in Auschwitz terechtgekomen. En daar moest, om zichzelf te redden, heeft Marie samengewerkt met... moest werken voor Mengelen. Ja, je hebt het stuk zelf geschreven, je speelt het zelf. Ja. We gaan het er uitgebreid over hebben zometeen. Vind je het belangrijk om de oorlog ook op deze manier actueel te houden? Ja, ik vind de verhalen die er zijn heel belangrijk om te vertellen. En het geeft ook gelijk een connotatie naar wat er nu ook gebeurt. Dus dat is dat vind ik eigenlijk wel met elkaar te vergelijken. Ja. Ik las van jou dat je was eigenlijk al heel jong. Was je gefascineerd door de Tweede Wereldoorlog? Ja, dat is. Hoe ontstaat dat? Ja, dat is een gevoel. Dat kan ik ook niet helemaal helder verwoorden. Haal eens wat terug uit die tijd. Nou ja, het was. Ik ben geboren in de jaren 70. Dus ik ben opgegroeid in de jaren 70, 80. Dus toen was het heel zwart-wit. Goed fout. Anti-Duits. Niet echt meegekregen vanuit mijn familie of achtergrond, maar meer dat gevoel zelf ontwikkelen. En ontwikkeld. Op de toneelschool dacht ik, ja, maar die Duitse taal, dat is eigenlijk ook wel heel erg interessant. Ik wil Fassbinder begrijpen, Thomas Bernhard. Dus toen ben ik juist heel erg die taal gaan zoeken en gaan leren. En sinds, daarna ben ik pas echt Duits gaan leren. Ja, je hebt überhaupt sowieso, ik zeg gelijk überhaupt, ja. Hoor je dat? Met iets met taal. Ja. Ook de Friese taal is jou niet vreemd. Dat hebben we kunnen zien onder andere in de tv-serie Dankert en Dankert. Gaan we even een klein stukje van laten horen. Wat beeske? Ja, kom op. Maar ik leeuw er net. Ik zat op je spieren in de rugbankek. Hoe komt Stenno zo bij? Intuïtie. Ik zorg er dus opnieuw mijn dienst. Ik mis daar, Pieter. Is dat ex-substantieel? Friese rol? Waar gaat deze serie over? Dankert gaat over de gebroeders Anker. Het is de advocaten-tweeling. En dat was heel erg leuk, want Peter Tuinman speelde dus de broers tegelijkertijd. Dat deden ze heel goed met het opnemen. Dus dat was heel erg leuk. En ik was de officier van justitie. En we hebben geloof ik 2 series gemaakt, of 1, ik weet het niet meer. Was al 2007. En ik had een relatie met een van de ankers. Dus niet de ankers, maar Dankert en Dankert. En die taligheid. Friesland en Zeeland liggen een eindje uit elkaar. Maar je hebt ook Zeeuwse connectie. Ja. Help ons even, want we gaan even het hele palet nu door van die talen. Ik heet Garkeer, dat is een Tolse achternaam. Mijn moeder heet Hage Kwist. Dat is ook zijn Tolse namen. En mijn overgrootvader Garkeer is met een Friezin getrouwd. En die wilde heel graag weer terug naar Friesland. En daar is mijn vader ook geboren. Mijn moeder komt echt uit een Zeeuws gezin. Die zijn naar Rotterdam-Zuid gegaan, Charlo's. Dus daar zaten alle Zeeuwen. En ja, die hebben elkaar ontmoet, ook in Stavenisse, mijn ouders. En mijn moeder is uiteindelijk naar Friesland gegaan. En daar ben ik geboren en opgegroeid. We hoorden je net in het Fries. We gaan je nu even in het Zeeuws horen, in de voorstelling Zeeuwse vrouwen. Ik, mijn vaderland, ruik ik de geur van jouw hooi. Het allerzwaarste werk, zoals vlastrekken, hè? Dat vond ik eigenlijk het allermooiste. We hadden het stikgezellig samen. Ook al werd het steeds drukker omdat er elk jaar een kind bij kwam. Ik heb seks gemist. Ontzettend. Ja, nou horen we jou in die verschillende talen. Is er een voorkeur eigenlijk? Of doe je dan even je ouders tekort als je zou kiezen? Ja, nee, ik ben eigenlijk dol op alle twee provincies. Als ik er ben, dan heb ik ook echt een Fries accent. Dat kan ik gewoon. En dat heb ik ook met mijn lagere schoolvrienden. Dan heb ik dan een licht Fries accent. En als ik in Zeeland ben, dan komt dat ook weer naar boven. Of als ik in Rotterdam ben. Dus het is toch maar heel... Het is heel fluïde, dat gaat heel natuurlijk, zeg maar. Ja, hoor, absoluut. Waar de omgeving is. Ja, dan, ja, of je hoeft niet de dag van tevoren nog even te oefenen van ik dan morgen daarin. Nee. Nee hoor, dat heb ik ook in Amsterdam. Dan ga ik ook vlekkeloos over in het Amsterdams. Kijk, ja, maar nou toch het hele palet aan doorlopen zijn. Ook het Duits is jou niet vreemd. Ja. Alhoewel dat in het begin was de liefde er niet meteen, hè? Nee, maar dat heb ik... Ik heb heel veel cursus gedaan in het Goethe-instituut in Berlijn. Dus ik heb een hele geschiedenis ook al in die stad liggen. Ik ben daar veel geweest en ik heb er ook gewoond. Ik heb veel in Duits gespeeld. Dus het Duits zit ook heel dichtbij. Ja, dus. En als jij in Duits speelt, dan hoor je dat ongeveer zo. Joachim schlaapzimmer. Joachim liegt tot op zijn bed. Er is erschossen worden. Polizeicommissar. Kennen Sie diese Waffe? Ja. Anscheinend gehört diese Waffe Herrn Herbert Thalmann. SS zu Aschenbach. Sollen wir die Ermittlungen weiterführen? Das überlassen wir wohl besser den offiziellen Instanzen. Und das ist Ihre persönliche Meinung? Das ist die Meinung des Generalstabs der Reichswehr und des, verzeihen Sie, des Reichskanzlers. Ja, ja, wir gaan even doorheen. Wat horen wir hier? Dit is een fragment uit Der Fall der Götter. Dus De Val van de Goden, in regie van Johan Simons en Paul Koek. Die voorstelling die zat als een jas voor het hele gezelschap. Want wij hebben die 5 jaar gespeeld op allerlei festivals. Door Duitse festivals, in Wenen. Ik weet niet meer. Maar we hebben dat echt 6 jaar lang gespeeld. En het was fantastisch. Dat was echt geweldig om te spelen. Ja, nou, we laten al iets van jouw veelzijdigheid horen hier. We gaven in het begin al even aan. Je hebt dan nogal wat rollen gespeeld die te maken hebben met oorlog. In films en theater. Waar is dat begonnen? Sinds 2019 speelde ik in een eindexamenfilm van Raymond Hilkman, Moffenmeid. 2 jaar geleden, of 3 jaar misschien alweer, dat was Het Verloren Transport van Saskia Diesing. Ik speel nu, dat komt morgen uit, de Engelse serie The Tattooist of Auschwitz. Dat is een Engelse serie met Harvey Keitel. Die spreekt naar het boek van Heather Morris, dus The Tattooist of Auschwitz. Dat kwam eigenlijk ook op mijn pad. En wat heb ik nog meer gedaan? Ik weet het niet meer. Nou, we helpen je soms een beetje. Je noemt jezelf al een moffenmeid. We hebben wat gegrasduind in jouw verleden. En ook daar gaan we even een stukje van laten horen. Ah. Niet omhoog komen, anders komt het op verkleding. Kan ik iets doen? Nee, spoel maar af. Kom. Wie heeft het gezien? Zal ik anders even naar de apotheek? Wie was erbij? De brouwers, meneer Pastoor? Ik stond op een afstandje. Je was er toch? Ik heb het niet goed kunnen zien. Ja, moffe meid. Waar gaat deze serie over? Nee, het was een eindexamenfilm van Raymond Hilkman. Oh, dat is waar. Dat vertelde je net. Korte film gaat over... ik speel de moeder van een dochter die met een mof een kind krijgt. En ze wordt natuurlijk op straat gesleurd en haar haar wordt afgeknipt. En het gaat eigenlijk over de schaamte. Ja. Je zei net, wat nog meer. Er is nog een voorstelling die je heel graag wilde maken. Dat is Let's the Kleinoot. Exodus, hebben we ook een stukje van. La souffle, to enter Palestine. Ze hayakashi! Ze hayakashi! Me'ol! Then they take us on the ship, one after one. When we saw Israel, they sent us back. Waarom deze spelen? Je moet al ruilen. Ja. Ja. Wat raakt je? Wat raakt je zo in deze? Nou ja, ik vond dit een van de mooiste voorstellingen die ik heb gespeeld. Ook De Val van de Goden vond ik een van de mooiste voorstellingen. Ja, wij moesten altijd huilen sowieso bij de Hatikwa. Maar Das Letzte Kleinood maakt documentair theater. Dus de regisseur Jens Erwin Siemsen zoekt altijd de mensen op die het echt hebben beleefd. Dus ik heb mijn rol heb ik echt ontmoet, Lea, in Haifa. En wij hebben de voorstelling ook gemaakt in Atlit, in een detentiekamp. En het was gewoon geweldig om ook Lea te ontmoeten, die in Vilnius was geboren, bij een dodenmars, haar broer weer had teruggevonden, op dat schip zat in die Exodus. Dus het was een heel, het is een heel, hoe zeg je dat? Ja, het gaat je aan het hart. En het was een heel mooi verhaal. We hebben dat gespeeld ook in Israël voor die familie. En Lea zei, nee, het is voorbij. Maar haar dochter zei tegen mij na die voorstelling, en ik zat daar met een Duitse groep, speelde ik daar, dus dat ook nog. En die zei, ja, ze vertelt wel alles aan jullie, wat ze heeft meegemaakt, maar niet aan mij. Dus het was ook, ja, het was, alles heeft dan enorm veel betekenis. En dat maakt dat ook, ik ben ook trots, daar moet ik ook huilen. Ik ben altijd, ben wel een beetje. Nou ja, het is heel mooi, maar het is ook enorm intens wat je doet. Ja, ja. En dan zeker. Dan moeten we het ook nog gaan hebben over wat je binnenkort gaat doen. Maar daar gaan we zo meteen over doorpraten. Want ik kijk naar de klok, het is nu 9:30. Het is tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. NPO Radio 1. Levi van Eck. Colombia gaat de diplomatieke betrekkingen met Israël verbreken. Dat heeft de Colombiaanse president Gustavo Petro aangekondigd. Hij had al langere tijd felle kritiek op de oorlog die Israël voert in Gaza. Het parlement van Georgië heeft ook in een tweede stemmingsronde een omstreden wetsvoorstel goedgekeurd. Er wordt al dagenlang gedemonstreerd tegen het wetsvoorstel in de hoofdstad Tbilisi, ook vanavond weer. De betogers vrezen dat de wet vooral gebruikt zal worden tegen organisaties en journalisten die kritisch zijn over de regering. Bij een uit de hand gelopen 1 mei-demonstratie in Parijs zijn 12 agenten gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Er werd met stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. 40 mensen zijn gearresteerd. En Johnson & Johnson doet een nieuwe poging om te schikken in de zaak rond hun babytalkpoeder. Het Amerikaanse bedrijf biedt nu in totaal $11 miljard. Dat is ruim $2 miljard meer dan het vorige bod. Er lopen tienduizenden claims tegen het bedrijf omdat hun talkpoeder asbest zou bevatten en daardoor kankerverwekkend is. Johnson & Johnson heeft dat altijd ontkend. Langs de lijn en omsteken. Je bent weer terug, 9:40. Praten zo verder met Gonny Gakir hier in de studio. Maar we gaan eerst weer even naar Armand Afsaroglu. Armand, we zijn erg verwend dit jaar tot nu toe in de Champions League. Hoe is het vanavond? Niet één van de hoogtepunten. Het eerste half uur 0-0 bij Dortmund Paris Saint-Germain. Paris is wat sterker. Heeft wat meer de bal. Kreeg ook wat druk op het elftal van Dortmund. Het leidt alleen nog niet tot hele grote kansen. Dortmund is wat directer af en toe en mede gevoed door de energie van het stadion. Heb je bij Dortmund vaak meer het gevoel, er komt wat aan. Maar waar dat nou precies gebaseerd is, dat weet ik ook niet precies. Alleen je voelt het wat meer. Paris Saint-Germain speelt wel betere voetbal. Dortmund krijgt toch ook wel wat mogelijkheden. Maar het is nog niet het spektakel wat we wel gewend zijn geraakt. In de afgelopen jaren zelfs in de Champions League. Daar is deze wedstrijd nog net niet zinderend genoeg voor. Nog geen doelpunt en ook nog geen wereldschokkende kansen of ongelofelijke reddingen. Dat nog allemaal niet. Wel genoeg te beleven voor de fijnproever natuurlijk. Want het zijn beide twee topelftallen. Anders bereik je ook niet dit stadium van het toernooi. Balbezit voor Donnarumma. Dat is de doelman van Paris Saint-Germain. Dat de Champions League nog altijd niet won. Wel een keer een finale speelde. Maar die verloor van Bayern München. En de afgelopen jaren toch vaak wel ver kwam in het toernooi. Maar nooit echt het toernooi wist te winnen. Iets wat die andere olieclub wel lukte. Manchester City. Vorig seizoen wonnen zij voor het eerst in hun bestaan de Champions League. Het geld van hen komt van de Emiraten. Bij Paris Saint-Germain komt uit Qatar. Een club geleid door Nasser El Khelaifi. Die zagen we op de tribune met naast hem Nicolas Sarkozy. Die heeft ook wel iets met die club. wat loesje zaken draait hij zijn Franse hand niet voorop. Maar hij zat gezellig naast de eigenaar. Het is ook bijna een staatsbelang, hè, Paris Saint-Germain. Je zag het nog bij de contractverlenging van Mbappé onlangs. Dan komt hij gewoon op het Élysée. En dan speelt de president daarbij een rol. Zo belangrijk is die club ook voor Frankrijk. En voor echt de grote mensen in dat land dus ook. Om Mbappé langer in Frankrijk te houden. Het verhaal is natuurlijk nog steeds dat hij vertrekt na afloop van dit seizoen. Maar het is nog steeds niet helemaal duidelijk of dat ook echt gaat gebeuren. Ik kan het allemaal vertellen dat het spel een beetje stil ligt. Nou ja, iemand heeft de bal achterin. Dat is Hernandez, maar die speelt hem breed naar Marquinhos. En zo wordt de bal rondgespeeld. Staat het 0-0 na 32 minuten. Ja, wij praten verder met actrice Goni Gakeer, die zaterdag in de huid kruipt van Marie Stoppelman, een Amsterdams Joodse arts in de Tweede Wereldoorlog. Kun je eens aangeven, Goni, hoe ben je erbij gekomen om over deze vrouw een voorstelling te maken? Ik las het artikel in de Volkskrant van Ellen de Visser. En eigenlijk was het Hans Croisset, die had het op Facebook gepost. En toen dacht ik, oh, dat is interessant. En toen hoorde ik ook Ellen de Visser praten over het stuk, of over haar artikel. En heb ik eigenlijk direct Ellen via LinkedIn benaderd. Zo van, wordt er al iets mee gedaan met dit verhaal? En ik wilde daar een film van maken. Ik dacht, oh ja, te gek. En wat is het dan vooral dat je zo triggert? Omdat zij het dilemma, dus de als arts in Auschwitz voor mengelen moeten werken om jezelf te redden. Het druist natuurlijk volledig in tegen je arts zijn. Ja, even, want in het kort, ze heeft ondergedoken gezeten. In 1944 is ze opgepakt, naar Auschwitz gebracht. En daar belanden ze bij Jozef Mengele. Ja. En onder zijn, hoe zeg je dat? Onder zijn leiding, onder zijn verantwoordelijkheid, ja, heeft ze allemaal dingen moeten doen. Wat zo al? Nou, zij werd chef van het laboratorium. En hij vond het heel erg belangrijk. Hij was heel erg ambitieus om het Germaanse ras te verbeteren. En had een eigen laboratorium ook. En daar had hij ook allerlei experimentele dingen uitgestald. Daar moest zij in dat laboratorium moest ze met hem werken. Dus ze moest ook beenmergpuncties die hij dan had gemaakt of gedaan, moest zij preparaten van maken. Dus hij was de hele tijd bezig met van, als ik iemand een injectie petroleum geeft of chloroform, wat gebeurt er dan met diegene? Dat soort hele nare dingen. Ja. En zij is ook arts, dus heeft eed of gelofte afgelegd. En is eigenlijk bekend, heeft ze ooit met iemand erover gesproken? Want het moet voor haar ook een immens dilemma geweest. Ja, is. Dat is dus juist wat ik er zo interessant aan vind. Ja. Maar is er iets over bekend? Heeft zij daar Nou, ik heb dus met haar assistent gesproken, Hugo Heijmans, via Ellen de Visser. En Hugo Heijmans is een hoogleraar kindergeneeskunde. Kan buitengewoon geweldig vertellen. En ook Marie nadoen. Dus daar heb ik echt heel veel aan gehad. En hij is ook van Joodse afkomst. Heeft ook altijd haar nummer gezien. Dat hebben sowieso alle collega's gezien. Maar er werd nooit over gesproken. En haar nummer is? 82325. En ik bedoel, dat was haar kampnummer, ja. Ik heb het natuurlijk veel met hem daarover gehad. En hij zei ook van, ja, we hebben het daar niet over gehad, omdat er gewoon geen tijd voor was. En er was geen mogelijkheid. En zij wilde dat ook niet. De kinderen die ze heeft kunnen helpen in haar loopbaan als kinderarts, heeft ze niet kunnen helpen in Auschwitz. Dus dat is voor mij als acteur en schrijver ook de motivatie geweest van, wat heeft haar, hoe overleef je dit? Maar hoe ga je ook verder? En zij heeft, wat met trauma, oorlogstrauma ook gebeurt, is dat je je helemaal kan storten in het werk of in van alles. En dat is wat zij gedaan heeft. Ze heeft gedacht, nee, die kinderen die zijn het belangrijkst. Nu moet het en nu kan ik ze helpen. En toen kon ik het niet doen. Ja. Houd het vast, we praten zo over verder. Maar we gaan heel even naar Armand Afsaroglu. En dan moet ik een doelpunt zijn, Armand. Het is een doelpunt voor Dortmund, voor de spits, Niklas Füllkrug. Het is echt een knappe goal voor een man die toch niet bekend staat om zijn technische voetbalvermogen. Het is meer een afmaker, een rouwdouwer. Zo'n typisch Duitse spits die Dortmund daar heeft. Maar dit doet hij toch wel heel fraai. Hij krijgt een paas naar het achterveld. Neemt hem aan met zijn rechter en knalt hem vervolgens erin. Eén aanname. Vervolgens is het hard binnenschieten. Er hangt een lucht aan van buitenspel. Dat gaat nog wel even duren. Vooral die lijnen zijn getrokken. Voorlopig leidt Dortmund met 1-0. En door een goal in de 38e minuut van Niklas Füllkrug. Je vertelt, je hebt heel veel gesproken met Hugo Heijmans. Je bent ook naar alle plekken toegegaan, hè? Om helemaal in die rol in te leven. Kun je daar iets over vertellen? Ja, ik ben in Westerbork geweest en in Auschwitz. En dan, want dat doet met iedereen wat die daar naartoe gaat. En nu kom je met die achtergrond daar eigenlijk. Ja. Ik wilde altijd al een keer naar Auschwitz. Maar ik dacht, nu moet het. Want dit is... Duidelijk, ik heb een doel. Dat is ook heel leuk, hè? Dat is leuk aan mijn vak. Ik mag altijd er helemaal induiken. Dus dat is ook wat ik graag doe. Ja, maar ik heb me een beetje ingelezen in wat jij doet. En het doet mij al heel veel als ik het verhaal alleen lees. Jij gaat als actrice, moet je inleven in iemand die puur uit lijfsbehoud mee heeft moeten werken aan verschrikkelijke dingen. Die daarna alleen maar bezig is geweest volgens mij om het weer goed te maken, om kinderen te helpen. Wat doet het met jou als je zo in zo iemand inleeft? Ja, ik omdat ik er eigenlijk eerst een film van wilde maken, maar dat duurt 10 jaar. Toen kwam ik Jair Stranders tegen van Theater naar de Dam. En ik wilde altijd al iets maken voor Theater naar de Dam. En hij zei, ga maar maken, ga maar schrijven. Je krijgt de kans. Geweldig om dat te kunnen doen. Het is ook heel fijn om dat ook voor dat festival te kunnen doen. Dat is dan mijn beroep. Dan ga ik helemaal de diep op in. En wat het met mijzelf doet, nou ja, je ziet het al. Als ik iets hoor van wat ik heb gespeeld en ik ben er blij mee. Ja. En ook zeker met Exodus, die voorstelling. Ja, dan ben ik ontroerd. Dan ben ik, zoals net als Zeeuwse Vrouwen, die heb ik ook gemaakt eigenlijk voor mijn familie. Maar dat begin ik alweer. Ja. Nou, ik wil even iets anders vragen. Iets heel praktisch vragen. Je zei net, ik heb gepraat met Hugo Heijmans. Die heeft met haar gewerkt. Die kende haar goed. Die wist ook hoe ze deed. Ja. En dat neem ik mee in mijn voorstelling. Ja. Wat neem je dan daaruit mee wat hij jou vertelt? Nou, ze was heel scherp. En ze was pinnig. En ze was heel precies. En ze eiste dat ook van haar medewerkers. Dus daarin, hij zei ook van, ja, dat is het ABC van de kindergeneeskunde. En dat is, ja, dat kan je op vele manieren zeggen. Maar Marie zei het op die manier. En dat maakt het dat ik denk, oh ja, dat is leuk. Zo kan ik spelen, dan kan ik zoeken. En dan en ze had wel iets opgelopen ook in het kamp. Dus ze had iets met haar been, iets met verkrampte armen. Dus wat ik heel grappig vind, is dat ze haar, als ze dan in de auto zat, dan liet ze het stuur even los en pakte met beide handen de pook. En dan schakelde ze dus met beide handen. Dus ze had geen automaat. Nee, dat was veel te duur. Dus gewoon. En dat ging best goed. En dat vind ik heel grappig ook. Nog even over het voorstelling, waar we straks nog verder over hoe die eruit ziet gaan praten. Maar we zijn heel lang genegen geweest om in goed en fout te denken, hè, over de oorlog. En dit is zo'n immens dilemma, wat we ook in de Joodse Raad wel hebben gezien. Roept dat gedachten op, want wij zitten altijd onszelf in te prenten wat we zelf zouden hebben gedaan of zo. Zeker. Roept dat bij jou ook op? Zeker, ja. Zit dat ook heel erg in die rol? Ja, de vraag is ook, hoe overleef je dit? Maar zou ik zo sterk zijn geweest om dit ook te kunnen overleven? Dus om die in die situatie te overleven. Dat aan de ene kant denk ik, nou, misschien zou ik me zo hebben overgegeven. Of misschien zou ik wel die kracht hebben om. Dus dat weet ik niet, want dat weet niemand. Nee. Pas als je in die situatie bent, dan kun je dat echt voelen. Maar je gaat spelen dat je het overleeft. Ja. Ja, maar daarin is dus ook heel duidelijk. In het stuk heb ik ook de eed. Ja. Daar kwam ik op een gegeven moment achter. Ik dacht, ja, maar ze hebben toch een eed moeten afleggen. Want ze is niet orthodox. Dus ze stort zich niet in de religie. Maar ze stort zich dus wel in haar vak. En dat is waar die eed uitkomt. En die eed die zit de hele tijd in haar hoofd. Als een oorworm. Dus die komt de hele tijd naar boven. En Marie werd ook in de laatste paar jaren naar haar pensioen. Want in de jaren 70 was het gewoon, als je 22 mei jarig bent, dan ben je op 23 mei met pensioen. Ja. Nou, dat was natuurlijk verschrikkelijk. En toen kwamen al die herinneringen naar boven. Dus, dan, ja, dus dat moet best wel heftig zijn geweest voor haar ook. We praten zo verder over hoe je het verhaal uiteindelijk hebt omgezet naar het theater. We gaan eerst nog weer even naar Armand Afzal. Armand, is hij goedgekeurd, die goals, dat Dortmund voor? Ja, hij is goedgekeurd. Het is een geldige goal gemaakt door Niklas Füllkrug. Na een prachtige paas van Nico Schlotterbeck. Assist Schlotterbeck, doelpunt Füllkrug. Je krijgt het niet veel Duitser dan dit. Het is wel toepasselijk, deze goal van Dortmund. Gemaakt door die atypische spits. Zo lang onderschat in Duitsland. Zo lang wilde niemand zijn armen daaraan, zijn vingers daaraan branden. Maar hij werd overgenomen en door Dortmund van Werder Bremen. Ging ook mee naar het WK in Qatar. De Duitsers namen hem mee. Daarin deed hij het ook al echt wel aardig. Het is zo'n spits zoals je ze niet vaak meer ziet in het hedendaagse voetbal. Hij staat er alleen maar om doelpunten te maken. Maar hij kan wel iets. 16 goals nu, 10 assists dit seizoen. Dat is echt een aardige spits. Zeker voor een club als Borussia Dortmund. En het is dus een voorsprong voor Dortmund in de halve finale Champions League. Terwijl je aan de wedstrijd wel ziet dat Paris Saint-Germain veel makkelijker kan voetballen. Veel beter kan voetballen. Maar het is misschien ook wel die magie van Dortmund dit seizoen in die Champions League. In een pool waarin iedereen ze eigenlijk al afschreef. Ze waren misschien wel de zwakste, zei iedereen toch. Newcastle, Milan, Paris Saint-Germain. Wat heeft Dortmund daar dan in te zoeken? Nou, ze wonnen de pool. PSV was misschien wel de favoriet. Het grote PSV, ze speelden zo goed. PSV ging eraan. Atletico Madrid van Simeone ging er ook aan. Nu Paris Saint-Germain, die staan ook achter. Hier is Füllkrug weer. Sabitzer en een goede redding van Donnarumma. Dat is een beste kans, zeg. Voor Dortmund op slag van rust. Door Sabitzer op het lichaam geschoten van Donnarumma. Hier had het 2-0 voor Dortmund kunnen en misschien wel moeten staan. Want dit is een grote kans. De grootste voor Dortmund in de eerste helft. Op die kans voor Füllkrug na. Maar Sabitzer laat hem dus liggen. Dortmund weet ook wel dat het vanavond moet gebeuren in dit stadion voor het eigen publiek. Het kan volgende week over 6 dagen een stuk anders zijn in het Parc des Princes in Parijs. Maar voorlopig wordt Mbappé aan banden gelegd door dat centrale verdedigingsduo. Hummels en Schlotterbeck die het gewoon goed doen in deze halve finale. Die nu in de eerste helft zijn laatste minuut ingaat. Laatste minuut van de eerste helft dus. Met Mbappé een schot van afstand. Dat gaat ruim over. Paris Saint-Germain verloor bij die goal overigens ook Lucas Hernandez, centrale verdediger. Sowieso iemand die heel veel blessureleed te maken heeft gehad in zijn carrière. Die raakte nu ook geblesseerd. Dacht aan zijn knie. Dat is ook slecht nieuws voor Frankrijk op weg naar het EK voetbal. Want de vraag is hoe ernstig deze blessure is. Hij vervangen door Beraldo bij Paris Saint-Germain centraal achterin. Dat is dus 2 klappen in 1. Een goal tegen en je beste verdediger verliezen. Maar het is wat Paris Saint-Germain is overkomen en waar ze mee om moeten gaan. De 45 minuten zitten er wel op. Er komt nog wat extra tijd bij zo dadelijk in deze eerste helft. Het spel heeft wel een aantal keer stilgelegen. Maar de tussenstand voorlopig dus 1-0 in het voordeel van Borussia Dortmund door het doelpunt van Niklas Füllkrug. En praten wij verder hier over de voorstelling over de Joodse arts Marie Stoppelman, gespeeld en geschreven door Gorny Gakeer. Gorny, we hebben hier net al een beetje gesproken over dat leven van Marie Stoppelman. Hoe ga je dat op het toneel brengen? Samen met Floris van de Vlucht. Ja, dat is geen acteur. Ja, precies. Ja, en in regie van Geert-Jan Reinders. En Floris, ik wilde heel graag niet alleen op toneel staan. En ik ben ontzettend blij met de samenwerking met Floris, omdat hij heeft een geweldige muziek gemaakt, gecomponeerd en improviseert ook op het toneel. Met saxofoon en basklarinet en piano en samples. En hij kan dat echt fantastisch. Hij heeft bijvoorbeeld een melodie gemaakt op het kampnummer. Mengelen floot heel vaak bij de selecties. Daar heeft hij een mooie melodie op gemaakt. En zo ook op de eed die ik dus doe. De eed van Hippocrates. En dat is maakt het ook heel theatraal. Dus ik ben niet alleen maar aan het woord, maar ook hij is aan het woord. Hij is mijn tegenspeler. Je doet het echt samen. Ja, en dat is heel fijn. Want het is veel leuker met z'n tweeën dan alleen. Ja, en je speelt meerdere rollen. Ja, ik speel de verteller, Marie en Mengele. En de muziek, dat speelt dus een hele belangrijke rol. Heb je het ook in samenhang gemaakt in dat opzicht? Helemaal bedacht hoe je dat met elkaar doet? Ja, totaal, ja. Ja. Ik ben heel benieuwd. Het is een hele intieme voorstelling. Ik heb ook iets gelezen over attributen op het toneel. Ja, zeker. Mijn vader is net overleden en hij was een kunstenaar. Die verzamelde enorm veel. En daar heb ik zelfs in zijn huis pakken koffie gevonden van de zomer uit 73. Ik denk dat die van mijn grootouders zijn. Dat is een iets. Maar ook bijvoorbeeld petroleum, van alles heb ik gevonden. Lepeltjes, kopjes, van alles. Dus dat is heel bijzonder dat ik dat nu naar boven komt en dat ik het kan gebruiken. Mijn vader hield heel erg van om alles te documenteren. Dus foto's, alles werd met een datum. Yeah. Beschreven. Ja. Het lijkt me zo spannend. Je leest, geloof 2 jaar geleden, een artikel. Er ontstaat een idee om daar een voorstelling van te gaan maken. Uiteindelijk is het nu zover. Is dat heel spannend? Ja, dat is heel spannend. Wat vind je vooral spannend? Nou, het is, ik heb dan de tekst geschreven, maar die is nogal vaak veranderd. Hij is uitgegeven, dus dat is ook heel leuk. Je houdt een boekje op nu, ja? Ja. Theater naar de Dam geeft altijd het stuk uit wat op 4 mei wordt gespeeld in Carré. Dat is nu geschreven door Nathan Vecht, Schuldig Landschap. Wordt gespeeld door Marlou Gorter. En mijn stuk werd daar ook bij uitgegeven. Dus dat is heel erg, is echt een eer, vind ik. Ja. Wat hoop je, als mensen komen kijken, wat hoop je te bereiken, is zo'n woord, maar wat te bewerkstelligen, los te maken? Wat? Ik denk dat de mensen die naar Theater naar de Dam komen wel echt wel weten dat ze voor een verhaal komen uit die tijd. Dus ik denk dat dat belangstellenden zijn of mensen die het hebben meegemaakt of Marie hebben gekend. Ik hoop ook dat er jonge mensen komen die minder weten van de Tweede Wereldoorlog. Ja. En ik zou het ook heel graag, en dat wil Floris ook, we zouden het heel graag langer of vaker willen spelen. En dan zou je natuurlijk ook veel meer jonge mensen kunnen uitnodigen. Ja, want in principe is het voor deze avond gemaakt, zeg maar. Je zegt, we willen het. Wat is daarvoor nodig? Moet je dan weer iemand vinden, theaters vinden? Ja. Gewoon de klassieke route? De klassieke route. Bij dit? Ja, en ook natuurlijk weer subsidies, et cetera. Maar we spelen nu 4, 5, 6 mei. Ja. Dus 4 mei in de Bali en dan 5 en 6 mei in de Thomas. Dat is in Buitenveldert. In Amsterdam allemaal. Dus ik hoop dat mensen komen kijken. Ik zou het heel fijn vinden. En ik denk dat het belangrijk is dat dit verhaal verteld wordt. Maar Theater naar de Dam heeft natuurlijk heel veel voorstellingen door het hele land. En ook heel veel jongere voorstellingen. En dat is fantastisch. Dat ze in 10 jaar zo groot zijn geworden. En ook zoveel mooie voorstellingen maken. En dus ook veel met jongeren samenwerken. Staan er voor jou nog andere projecten, films op de planning? Want je doet zoveel. Nou ja, de Tattooist of Auschwitz, dat is dan een 6-delige Engelse serie. Die komt morgen op Sky TV. Dus dat is niet in Nederland te zien, maar ik hoop volgend jaar. En ik speel nog in Buza van Frank Ketelaar. Dus dat vind ik heel erg leuk. Dat is eigenlijk op de rol. Dat is dan gewoon interesse. Als je zoveel verschillende woorden tegenwoordig als mensen over focus en ergens helemaal op gaan. Jij doet een aantal verschillende dingen. Past dat bij jou? Is dat juist, ook als we al die rollen zien van Zeus en Fries? Ja, dat vind ik wel heel erg leuk. Het is nu heel gecomprimeerd in één interview. Maar dat is natuurlijk over jaren is dat gegaan. Dus dat is voor. Ja, dat is in de tijd is dat allemaal ontstaan. En dus soms heb ik ook rustige momenten. Of soms heb ik het heel erg druk. Dus dat gaat altijd bij een acteur zo heen en weer. Ja, maar het is heel intens. Dat is me wel duidelijk. Zeker deze voorstelling. Ben je kapot als je ze alle drie achter de rug hebt? Weet ik niet. Nee. Ja, ik heb ook gefascineerd en best wel heftig verhaal van deze Marie Stoppelman. Ja. Welk woord past er wat jou betreft het meest bij? Is het bewondering? Is het verwondering? Wat is het? Hoe ik daarin sta? Ja, als je nu kijkt, die vrouw in wie je zo hebt ingeleefd. Ja, dat om daar één woord op te plakken vind ik best lastig. Maar het blijft fascinerend vind ik ook weer zo'n gek woord. Ja. Het is iets wat me raakt. En dat raakt maakt ook dat ik, dat geldt ook voor die andere rollen allemaal, dat er iets gebeurt in mij dat ik denk, oh ja, dat gaan we doen. Dus dat weet ik binnen 2 seconden. En daarom, dat had ik ook met dit verhaal. Dat ik dacht, oh ja, dat moet. En hoe, weet ik niet. Maar dan gebeurt het gewoon. Met veel inzet. En na veel, veel vallen en opstaan. Maar het gebeurt. Heel veel succes daarbij. Dank dat je hier wilde zijn om het verhaal met ons te delen. Ja, dank jullie wel. Ja. Voorstelling is op 4, 5 en 6 mei te zien in Amsterdam. En voor meer informatie kun je ook nog op de website van Theater naar de Dam kijken. Dank je wel. Dank je wel. Dank jullie wel. Vlaagt wit voor het half open schuifraam. Namiddag stadsgeluid dringt loom gesmoord door. Hier in kamer 16, één hoog, Hotel Eden klinkt goed. Maar stel je er niet al te veel bij voor. Op de avond, verstikkend hier binnen, balkondeuren open, onweer in de lucht. Katten die janken op het plat van het schuurtje, bladstil zo lijkt het, soms plotseling. Waar het eindigt, wat begint. Alleen de wind weet hoe, wat de wind weet. Wat de wind weet, wat weet. Alleen de wind. Het is pikken donker, het is of ik je kan horen. Of ik in de lobby zit van jouw hoofd. Bar lijkt verlaten, een barman bij wie ik 2 glazen bestel. Jij knikt, ik knik terug, alsof wij elkaar niet kennen. Zo drinken we zwijgend in het veel te hard licht. Dan pak je je tas, je wil thuis zijn voor het losbarst. De tocht in te draaien. Verdwijnt uit het zicht. Alleen de wind weet wat de wind weet. Wat de wind weet, dat weet alleen de wind. Alleen de wind weet wat de wind weet. Wat de wind weet, dat weet alleen. Wende en Huub, zoals dat heet, met Alleen de Wind, brengen ons een beetje aan het einde van dit uur van Langs de Lijn en Omstreken. Straks zijn we bij u terug met het belangrijkste sportnieuws, maar natuurlijk ook de tweede helft van Borussia Dortmund tegen Paris Saint-Germain. Halve finale in de Champions League. Ruststand 1-0. Wordt vervolgd na 10. NPO Radio 1. Van overstroming tot extreem.

oversteken. Tom van 't Hek en Bert van Leeuwen. Welkom terug. Laatste uur alweer van Langs de Lijn en Omstreken. Met natuurlijk uitgebreide aandacht voor de tweede helft van de halve finale in de Champions League tussen Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain. En we blijven even in Parijs dit uur, want samen met muziekjournalist Merlijn Kerkhoff duiken we in het leven van de Franse componist Maurice Ravel. Vanaf morgen is er een film te zien over zijn leven en zijn bekendste muziekstuk Bolero. De vrouwen van Fortuna Sittard wonnen vandaag met 2-0 van Twente, die daardoor nog steeds geen kampioen zijn. Maar die vrouwen van Fortuna kregen ook nieuws te verwerken dat hun trainer sinds jaar en dag, Roger Reiners, gaat stoppen. Met hem gaan we zo ook praten. Maar nu eerst het sportnieuws van vandaag. Zei het u al, FC Twente is ook in de tweede poging bij de geen kampioen geworden in de vrouwen-eredivisie. Op bezoek bij Fortuna Sittard gingen de voetballers met 2-0 onderuit. Waar ze nog afhankelijk van de wedstrijd van concurrent Ajax tegen PSV stond 1-1. Maar 8 minuten voor tijd werd het 2-1. Twente staat overigens nog wel steeds bovenaan en kan over anderhalve week een nieuwe gooi doen naar het kampioenschap in een thuiswedstrijd tegen Telstar. Marianne Vos heeft de leiding genomen in het algemeen klassement van de Vuelta Femenina. De Nederlandse won de etappe van vandaag niet. Die ging naar de Amerikaanse Faulkner. Vos won wel de tussensprint en eindigde uiteindelijk als derde voor de Hongaarse Vas, die haar rode leiderstrui daardoor kwijt is geraakt aan Vos. Dan gaan we naar Vitesse en de nieuwe trainer John van der Brom. En ze zijn een crowdfundingsactie gestart. Voetbalclub uit Arnhem heeft nog 2 weken de tijd om de financiering op orde te krijgen. Anders kan het wel eens ineens afgelopen zijn met Vitesse. En daarom roept van der Brom fans en zakenmensen op om te doneren. Ik hoop dat we binnen het Arnhemse gebeuren, wat dan altijd snel gezegd wordt, dat we daar ook de mensen warm kunnen maken om onderdeel van van Vitesse voor het nieuwe seizoen te worden. En heel snel de dingen die er geweest zijn kunnen vergeten. Ontwerper Adrian Newey vertrekt bij Red Bull Racing. De Engelsman werkte sinds 2006 voor de Oostenrijkse formatie en verlaat het team begin volgend jaar. Newey wordt in verband gebracht met een overstap naar Ferrari, maar ook andere teams lijken geïnteresseerd in de diensten van deze succesvolle ontwerper. U hoort Formule 1-analist Jeroen Blekemode. Hij heeft daar 19 jaar gewerkt. Het was één groot, groot team als het ware die goed samenwerkte. Daardoor is dit succes ook ontstaan, natuurlijk ook door Max Verstappen. Maar de combinatie klopte gewoon helemaal. En het kaartenhuis begint wel een heel klein beetje in te storten nu, denk ik. Dit kan ook een reden zijn dat Max ook nu verder gaat kijken en gaat praten met andere teams. Roger Reiners stopt dus na dit seizoen als voetbaltrainer van de vrouwen van Fortuna Sittard. De oud-bondscoach van Oranje was sinds 2022 coach van Fortuna. Toen trad de club ook toe tot de Eredivisie. En Reiners kwam hij nog in actie met zijn ploeg en hield de vrouwen van Twente van de landstitel af. De Nederlandse keeperstraining John Achterberg vertrekt na 15 jaar bij Liverpool. Hij gaat dus niet samenwerken met Arne Slot, de nieuwe trainer van de Engelse topclub. Hij zei, na 15 jaar bij de club heb ik met pijn in het hart besloten om Liverpool te verlaten. Aldus Achterberg op de clubsite. Het is nog niet bekend wat hij nu gaat doen. Nu hoorden het al, de vrouwen van Twente in de tweede poging dus ook geen kampioen. Er werd met 2-0 verloren bij Fortuna Sittard. Ajax won met 2-1, komt daardoor op 2 punten. Met nog 1 speelronde te gaan, maar de derde kans komt er dus nog voor Twente om thuis kampioen te worden over anderhalve week thuis tegen Telstar. Twente-aanvoerder Renate Jansen zei tegen verslaggever Matthijs Westraten dat het vandaag, die nederlaag tegen Fortuna, dat lag niet aan examenstress. Nee, totaal niet. Als je ziet hoe wij de eerste helft spelen, spelen we gewoon goed. Alleen we belonen onszelf niet. En dat is gewoon heel jammer. Want ja, wanneer dat wel is, heb je toch, ik weet niet, een extra flow. En loop je niet zo te hikken tegen een goal. En nu doen we dat eigenlijk wel. Ja, en krijg je dan de vinger erachter waarom dat in zit? Waarom dat dan niet lukt? Nee, zeker niet. Anders had ik het wel gezegd en had het wel gedaan. Ja, of is het ook gewoon de verdiensten van Fortuna geweest vandaag? Mijn optiek was eigenlijk, de eerste goal was wel een overtreding. Maar goed, hij gaat door en dan moeten we gewoon in elkaar vinden om die goal te maken. En zij maken vrij vlot die tweede. En dan daarna gaan we wel en krijgen we wel die kans op goal en een kopkans. Alleen die gaat dan over. Maar ja, die ballen die moeten er gewoon in. En dan kun je hier gewoon nog gelijk spelen. En dat doen we niet. Dus ik denk dat Gif er wel is. Alleen we moeten er gewoon meer gaan geloven. Ajax kwam natuurlijk vrij snel voor. Hadden jullie dat ook vrij snel in de gaten? Nee. Want ik wou zeggen, in de rust, dan kom je erachter en dan doet dat dan nog iets met je? Nee, in de rust hebben we niks gehoord en eigenlijk verder ook niet. Helemaal niet, nee? Nee. Was dat bewust? Nou ja, tuurlijk. Je wil gewoon focussen op je eigen wedstrijd. En je wil gewoon zelf winnen. En daar focus je allereerst op. En op een gegeven moment dan kom je 1-0 achter. En dan vanaf de bank hoor je dan natuurlijk wel. Maar in meiden in het veld, nee, we willen gewoon winnen. We willen gewoon wedstrijden winnen. En daar ligt de focus dan op. Zullen we hem positief afsluiten? Je kan het in eigen huis, voor eigen publiek afmaken. Ja, ja zeker. Ja, we moeten. Dus, lekker in de godsvesten. Ja. Dat kan niet meer mis, toch? We gaan er alles aan doen. En ook de trainer van Twente, Joran Pot, die wil niets weten van het woord waar ze niks van wilde horen. Examenstress. Nou ja, volgens mij was het in het begin totaal niet te zien. Volgens mij was het eerste kwartier dat wij domineren, kansen creëren. Ja, dan moet je er gewoon in schieten. Ja. Waarom lukt dat dan niet? Ja. Goed gekiept, niet goed afgewerkt, zeg maar. Ja. En dan neem ik aan dat je langs de kant meekrijgt dat Ajax op 1-0 komt. Hè? Hoe werkt dat dan? Hoe is de dynamiek dan aan de zijkant? Ja, ik moet zeggen dat ik me daar eigenlijk niet in eerste instantie zoveel mee bezig hield. Omdat we natuurlijk zelf wel prima aan het spelen waren in het begin. Totdat er in één keer eentje achter me zei dat ze voorstonden. Maar toen bleek het al 10 minuten langer zo te zijn. Dus dat is volgens mij niet waar wij op dit moment in het begin op moeten focussen. Ja, uiteindelijk op de laatste van de wedstrijd kijk je daar natuurlijk wel naar. Ja. Want is het hier misschien ook wel de kracht van Fortuna geweest? Met name in die tweede, of dat ze hier met 2-0 winnen? Nou ja, Fortuna is gewoon een goed elftal. Ja, die hebben het hier en uit bij andere tegenstanders, menig tegenstander, het moeilijk gemaakt. En dat was vandaag ook te zien. Wij moeten gewoon zorgen dat we in het begin er gewoon zijn en scoren. Ja, die momenten echt benutten. Nou ja, dan zie je dat het gedurende de wedstrijd dat uiteraard Fortuna ook momenten krijgt. En zij schieten gelijk, ik denk de tweede kans, misschien de eerste wel in de tweede helft schieten ze er al in. Ja. Nou blijft het scenario natuurlijk hetzelfde. Hè? Het is heel erg denkbaar dat het allemaal wel goed gaat komen. Maar ik kan me toch voorstellen dat na twee finales, hè, want zo kun je het ook zien, dat het niet lukt, dat het toch ergens niet lekker gaat zitten. Is dat ook zo? Nou ja, dat speelt zeker denk ik wel mee ergens. Zo eerlijk moeten we daar gewoon over zijn. Maar neem niet weg dat wij gewoon nog een kans hebben en daar volgende week alles voor gaan doen. Maar ja, dat je de drie hebt en tot de laatste moet aan laten komen is niet de bedoeling natuurlijk. Ik zei al tegen jou, voor de enig voordeel is dat je het in eigen huis af kan maken voor eigen publiek. Nou ja, aan de andere kant zegt iedereen van tevoren van dat is eigenlijk het mooist. Nou, laten we daar dan maar voor gaan. Joran Pot vertelde dat de laatste speelronde in de Eredivisie voor vrouwen, dus we moeten er even op wachten, is op zaterdag 11 mei. En de eerste halve finale wedstrijd in de Champions League tussen Dortmund en Paris Saint-Germain is vanavond. En de thuisclub leidt nog steeds, Armand. Zeker ook na 3 minuten in de tweede helft. Een doelpunt dus voor rust gemaakt door Fulcroek. En Paris Saint-Germain zal toch willen reageren. Zal toch moeten reageren ook. Met balbezit ook voor de Parijzenaars. Dembélé wil hem meegeven op Hakimi. Maar die is nog niet heel zichtbaar. De Marokkaanse rechtsback in de eerste helft. Een van de beste spelers toch eigenlijk wel. Van Paris Saint-Germain. Een van de meest ervaren spelers. Ook half finalist met Marokko op het afgelopen WK. Hij goede vrienden met Mbappé, zijn ploeggenoot daar bij Paris Saint-Germain. Dat veel de bal heeft in de tweede helft. Dortmund blijft toch verrassend goed verdedigen met die oude Hummels. Met alle respect, want Hummels heeft een geweldige carrière achter de rug. Ging van Bayern terug naar zijn oude liefde Dortmund. Door Dortmund in de aanval, er kan een kans komen, maar Sancho glijdt weg. Kan de bal nog wel net aannemen, glipte dan langs althans. Dat leek toch de bedoeling. Het wordt uiteindelijk een hoekschop voor Dortmund. Omdat er nog wel goed wordt verdedigd achterin bij Paris Saint-Germain. Mooie actie daar van Adeyemi. Die het zijn tegenstander toch knap lastig maakt. Het levert dus uiteindelijk slechts een corner op. Dankzij goed verdedigend werk. Dat kan hij ook van Zaire Emery. Die jonge, grote, nieuwe speler van Paris Saint-Germain. Wordt hem ook een grote toekomst toebedicht in het Frans nationale elftal. Hij is pas 18 jaar uit 2006 deze speler. De hoekschop. Nu van Dortmund, 51ste minuut voor de gelbe wand. Houdt zijn adem in, de hoekschop komt. Kopbal van Fulcroek niet. Die komt er net niet bij, dus kan die bal worden weggekopt. We hebben geen wissels gezien, halverwege de wedstrijd. Behalve dus in de eerste helft die voor Hernandez, die geblesseerd de strijd moest staken. Hij werd vervangen door Beraldo bij Paris Saint-Germain. Dortmund heeft de bal, halverwege de helft van de Fransen, Fulcroek. En die probeert door te combineren richting Hummels, wat doet hij daar helemaal? Nou, die is nu achterin weg en dus kan Parijs het veld oversteken. Zie je Dembélé. Dembélé, belangrijk in dat tweeluik met Barcelona. In de kwartfinale via Hakimi wordt Mbappé bereikt. Die krijgt wat ruimte en dan scoort hij bijna gelijk. Hij raakt de paal. Ja, je ziet het moment dat Mbappé wat ruimte krijgt. Dat je denkt, well, hoe kan dat nou weer gebeuren? Hij raakt de paal, de rebound, nog een keer de paal. Hakimi, twee keer de paal in de aanval. En de aanval is nog niet voorbij. Nu wel, als de voorzet komt. En Mbappé komt binnen vliegen om hem erin te koppen. Maar hij mist de bal. Daar is Paris Saint-Germain heel dicht bij de gelijkmaker. Eerst Mbappé die veel te veel tijd krijgt van Sabitzer. Die hem niet durft aan te pakken. Hij krult de bal richting de verre hoek. Maar heb geluk voor Dortmund dat die bal net op de paal belandt. En niet in het doel. Want ze waren hier kans, zoals ook doelman Kobel. En vervolgens dus Hakimi. Die kan uithalen op aangeven van Barcola. En die raakt de andere paal. De linkerpaal waar Mbappé de rechterpaal raakt. Nou, de tweede helft is ook op gang gekomen nu. Heel dicht bij de gelijkmaker. Paris Saint-Germain. Maar het staat nog wel altijd 1-0 voor Borussia Dortmund. Ja, muziek die we met reden draaien. Zo'n 100 jaar geleden woonde de beroemde Franse componist en pianist Maurice Ravel in de stad Parijs. En er is nu een film over hem gemaakt, waardoor we een inkijkje krijgen in zijn leven en zien hoe zijn meest iconische muziekstuk, waar ik nu bruut doorheen praat, ontstond, de Bolero. Het is dus geen verrassing dat de film ook de titel Bolero heeft gekregen. We praten erover met Merlijn Kerkhoff, schrijver en redacteur klassieke muziek van de Volkskrant en bewonderaar van het werk van Maurice Ravel. Goedenavond, Merlijn. Goedenavond. Fijn dat je er bent. Was je blij toen je hoorde dat er een film kwam over Maurice Ravel? Zeker, want dit is nou echt het is een van mijn favoriete componisten. Maar ook iemand die het echt heel erg verdient. Je hebt toen in de jaren 80 gezien wat, althans, ik was nog niet geboren geloof ik, maar toen kwam er een film over Mozart en wat dat heeft gedaan met zijn receptie. Maar ook hoe er tegen hem aan wordt gekeken natuurlijk. En Ravel kon het echt wel gebruiken. Ja, dit klinkt als het werd tijd. Het werd heel erg tijd. Ja. Ja, hoe ben je in aanraking gekomen met zijn werk? Ik kende de naam natuurlijk al wel langer. Wat stukjes, wel vaag. Die Bolero, daar kan je niet omheen. Is in de populaire cultuur natuurlijk ook zo vaak bewerkt. Maar toen ik muziekwetenschap studeerde vanaf 2007 was dat. Toen was ik had ik zo'n honger naar muziek. Toen ging ik echt vanaf mijn studeerkamer in Zuilen in Utrecht elke week naar de bibliotheek. Toen hadden ze daar nog cd's. Om hele tassen vol cd's te lenen. En ja. Help me eens, want je zegt het zo'n beetje van, ja, die Ravel, is die miskend een beetje in de periode daarvoor? Weten we daar te weinig van? Valt hij in het niet bij de Beethovens en de Mozart? Nee, hij valt niet helemaal in het niet. Maar wat je met Ravel hebt, is dat er zijn bepaalde genres die zijn natuurlijk heel erg geliefd. Zoals bijvoorbeeld de symfonie. Dat is het genre van de klassieke muziek van de 19e eeuw. Nou, wat heeft daar deed Ravel niet aan, want die was... Dat was eigenlijk een beetje uit de mode. Hij was ook Frans. En ja, in die tijd, Eerste Wereldoorlog, heeft hij zelf nog aan het front gereden. Voor de Fransen natuurlijk munitie. Dat was niet zo populair om dan symfonieën te gaan schrijven. Dus dan zie je dat in dat soort lijstjes van ja, de beste symfonie, dan valt hij sowieso buiten de boot, want dat heeft hij niet gemaakt. En dan zeg je, hij werd ook beïnvloed door de tijdgeest waarin hij toen zat. Wat voor tijdgeest was dat dan, rond 1900 Parijs? Zeg ja, maar. Nou, Parijs was wel waar alles gebeurde. Ja, Wenen was natuurlijk ook een heel belangrijk centrum. New York werd dat op een gegeven moment. Maar Parijs, daar kwam alles en iedereen samen, alle kunstenaars. Maar ook was er veel kruisbestuiving tussen disciplines. Je had die wereldtentoonstelling net gehad. Meerdere, waar alles samen kwam. Ze hoorden voor het eerst gamelan muziek uit Indonesië. Je kreeg die ballet russe. Allemaal het orientalisme kwam op. Iedereen werd heel erg benieuwd naar alles wat exotisch was. En dat hoor je ook wel terug in Ravels muziek. Werd die, veel van die componisten, die werd met de paplepel muziek in. Werd het bij hem ook met de paplepel ingegooid, muziek? Nou, ja en nee. Kwam uit een... zijn vader was horlogemaker, geloof ik. Dus hij kwam uit een soort... Ja, het is grappig dat hij zichzelf ook als componist zo omschreef. Zichzelf. Ik ben eigenlijk maar een ambachtsman. Nou wist je dit allemaal. En dan mochten wij al een blik werpen op de film, die eigenlijk pas morgen officieel te zien is. Je hebt de film gezien. Ja. Ja, dan ben ik reuze benieuwd wat jij van de film vindt. Nou, ik vind hem... Ik had me sowieso al voorgenomen om heel erg positief te zijn. Ik vond hem wel geslaagd in. Wat ik heel leuk vind en wat ik pas na een half uurtje door kreeg, was hoe ze al voortborduren op die Bolero. Want het heeft een ontstaansgeschiedenis, dat stuk van 6 jaar gehad. Van hoe die aan die inspiratie kwam. En dan hoor je de wekker en dan zie je hem een rondleiding geven door een fabriek. En je ziet hem, hij viel een keer uit het raam omdat hij wilde luisteren naar een bepaalde Oriëntaalse melodie of zo. Al dat soort dingen verwijzen dan een beetje vooruit. En dat vond ik wel heel goed gedaan. Ja, maar dan zie je allemaal dingen die jij waarschijnlijk wel wist. Is het allemaal één aan één schuif van oh ja momenten of ben je ook verrast? Nee, ik ben ook wel verrast, maar het is natuurlijk gefictionaliseerd. Ravel is nog steeds ook een soort half enigma. Hij is natuurlijk net van een generatie van voor. Hè, er is laatst een heel goede film ook, moet ook iedereen zien. Staat nu op Netflix. Verschenen over Leonard Bernstein. Nou, die leefde voor de camera. Alles is in beeld. Van Ravel is er wel beeld, maar niet zozeer bewegend. Weet je wel? En we weten van bepaalde dingen van zijn privéleven eigenlijk ook heel weinig. Bijvoorbeeld, hij is niet getrouwd, maar wat deed hij dan allemaal wel? Weten we niet. Laten we eens even inzoomen op het stuk Bolero. Dat is de titel van de film ook. Ik componeerde dat in 1928. Hier een fragment wanneer de instrumenten zich opbouwen. Ja, dit is een muziek overigens die iedereen kent. Ook mensen die niet van klassieke muziek of er helemaal niks van. Dit is zo. Maar help ons toch eens even. Wat voor soort van stuk is het? Hoe zou je het omschrijven? Eigenlijk is het die hele Bolero is voor hem ook een atypisch werk. Maar het is ook een soort conceptueel stuk. Het duurt ongeveer een kwartier. En hij, wat normaal was in de klassieke muziek. In een sonate bijvoorbeeld. Of je hebt een stukje muziek, een brok muziek, een thema. En dat werk je uit. Dat materiaal werk je uit. Het is vergelijkend met een beeldhouwer. Je neemt dan bijvoorbeeld, je hebt iets geboetseerd, maar je neemt de kop en maakt daar even iets anders van. En je als luisteraar denk je nog wel van, oh ja, dat is de kop. Maar hij heeft plakt gewoon een heel lang uitgesponnen melodie, een beetje Oriëntaals inderdaad, boven dat rare snare drum patroontje. Die melodie wil daar eigenlijk een beetje aan ontsnappen, zich daaraan onttrekken. Maar die melodie smeert hij dan uit over 18 maten of zo. Dat herhaalt hij, ik geloof 17 keer. Het enige waarin hij varieert, is hoe hij het orkestreert. Dus hij zet steeds een spotlight op een andere solist in het orkest. En hij bouwt daarmee. Al gaande vormt hij een soort één groot crescendo, één climax. Het wordt harder. Ja, en het levert een stuk op van 15 minuten, waar we nu helemaal naar gaan luisteren. Nee, grapje. Nee. Het zou wel goed zijn om de luisteraar van de Dortmund Session. Daar zullen de voetballiefhebbers niet van winnen. Nee, in de film is ook te zien waarom hij dit schreef en hoe hij op het idee kwam. Vertel eens. Ja, hij kreeg dus die opdracht van Ida Rubinstein, een danseres. Die wilde gewoon ook een showcase voor zichzelf, een mooi ballet en daarop dansen. En zij heeft dat natuurlijk ook dan uiteindelijk gedaan. Zij kreeg dat, maar ze hadden nog wel heel andere ideeën er eigenlijk over. Ik vertelde al van Ravel die in een fabriek rondliep. Hij wilde eigenlijk ook een decor dat een soort, ja, het machinale en zo. De muziek als een soort machinekamer. Zij had een heel ander idee. Ze heeft een soort erotische performance gedaan. Wat, als ik dat zo mag zeggen, wat eigenlijk ook misschien wel heeft bijgedragen aan de roem. Maar ook aan de connotatie, hoe wij dit stuk zien. Als ik dit stuk nu omschrijf als een grote climax. Het werkt toen naar een climax, ja, één groot crescendo. Dan ben je eigenlijk ook al. Dan ligt die soort seksuele interpretatie al voor de hand. Terwijl dat helemaal niet was wat Ravel voor ogen had, eigenlijk. Mensen zullen altijd bij het horen van Ravel, de naam Ravel, het woord bolero er meteen aanklinken. Ja, het is een beroemd stuk, maar is het ook zijn hoogtepunt wat jou betreft? Nou, dat is een goede vraag. Dat denk ik niet, want ik vind het super leuk. En ook heel, heel leuk om toch weer te blijven luisteren hoe die dat steeds dat thema toch steeds interessant houdt met die andere klankkleuren. Want hij was natuurlijk een groot klankkleurenvisionair. Maar het effect weet je natuurlijk na één keer luisteren. Dus dat is in die zin conceptueel. Het is dan, dat is toch een beetje uitgewerkt. Maar ik hou heel erg van bijvoorbeeld zijn ballet Daphnis en Chloé. Met een prachtige zonsopkomst scène. En het pianoconcert in G. Ja, ik kan nog 100 dingen opnoemen. Nou, dat valt wel mee, 100 dingen. Hij heeft eigenlijk een best bescheiden oeuvre met 60 stukken. Hij was een ontzettende perfectionist die langzaam werkte. Laten we jouw lievelingsstuk nou net hebben klaargezet. Jo. Nou zal die bolero, die klinkt makkelijker in de oren, zeg maar, voor mensen dan... Ja, denk ik zo. In de manier waarop het beklijft. Wat horen wij hier? Dus het klinkeleren van de vogeltjes, het ontwaken, maar ook gewoon hoe alles... Je hoort zo'n klankkleurenpracht, van die explosies van kleur. Het is een van zijn meer impressionistische stukken. Dat geldt niet zozeer voor die bolero. Je vindt het zonde om hierover heen te praten. Dat Je kijkt ons aan van hou je mond, maar we praten helemaal een beetje door. Heb je al, toen je de film keek en ook beluisterde natuurlijk, dan luister je ook of de film of de muziek goed is uitgevoerd in de film? Daar eigenlijk niet eens zo op gelet. Ik ben niet zo'n prinses op de aarde, hoor. Dat valt best wel mee. Mensen denken altijd van je bent muziekrecensent, dan ben je de hele tijd met dat vingertje. Maar ja, dat denk ik altijd. Ja. Dat zijn weer. Je bent ook een beetje filmrecensent nu. Ja, nou, ik heb ook een keer een stuk geschreven over vorig jaar over die film Tar. Over een vrouwelijke dirigent die dan... toen kreeg ik dus van mijn filmcollega's heel erg een beetje op mijn kop van... ja, je bent het toch een beetje vanuit de muziek alleen aan het bekijken. En niet hoe het cinematografisch allemaal werkt. Ja. Dus ja, we hebben andere petten. Ten slotte, waarom, want je zegt iedereen moet die film eigenlijk maar zien. Waarom moeten we naar die film gaan kijken? Om, als je Ravel nog niet kent, is het natuurlijk een heel goed startpunt om van hem te leren houden. Want er komt inderdaad veel muziek langs. Dus dat strijkkwartet of La Vals. Een wals die voor orkest die helemaal ontspoort. Dat is ontzettend gaaf. En dat moet iedereen kennen. Ja. Vanaf 2 mei is de film te zien in de filmtheaters. Marlijn Kerkhoff, schrijver, redacteur, klassieke muziek bij de Volkskrant. Hartelijk dank voor je uitleg. Dank. En veel plezier. We gaan weer even voetballen, want Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain zijn zo'n beetje, ik denk zo'n beetje richting halverwege de tweede helft, Armand. En de thuisclub leidt, hè? 1-0 en het is nu wel echt ontbrand, deze tweede halve finale. 63 minuten op de klok, het is een echt gevecht, een mooie strijd. In die tweede helft, Paris Saint-Germain raakte dus al 2 keer de paal en Dortmund was ook al dichtbij. De 2-0, weer Füllkrug na een prachtige actie van Sancho aan de rechterkant. Had hij hem toch gewoon voor het binnenschieten van 6, 7 meter. Raakte die de bal helemaal verkeerd, net onder de knie. Waardoor die bal overging, even daarna weer een kopkans voor Füllkrug. Maar daar was nog een duwtje. En dat duwtje, ja, hij zweeft al naar die bal toe. En krijgt vervolgens met 2 handen duwende rug van Nuno Mendes. En dan kan je zeggen, ja, dat is niet zwaar genoeg, maar het is een duw. En daardoor kan Füllkrug niet koppen. Dus ik snap de protesten wel van... de coachingstaf van Borussia Dortmund, dat daar geen penalty voor wordt gegeven. Het is net niet zwaar genoeg blijkbaar. Terwijl Paris Saint-Germain wisselt. Ja, die kunnen Colomouani brengen. Dat is ook een topspits. Fransman die komt voor Bradley Barcola. Een van die nieuwe spelers bij Paris Saint-Germain voor 45 miljoen. Overgenomen van Lyon. En dat is wel het verschil tussen deze twee teams. Colomouani kan... ja, Paris Saint-Germain moeiteloos brengen. Ze hebben nog wel meer kanonnen op de bank zitten nog. Dortmund houdt knap staande. Paris Saint-Germain is wel beter in de tweede helft. Is sterker, creëert ook kansen. Maar je merkt toch nog altijd dat Dortmund, als ze komen, als ze echt die snelheid kunnen creëren, dan blijven ze heel makkelijk gevaarlijk worden. Ook tegen deze tegenstander. Nu met een vrije trap. 66e minuut. Maatsen, slachtoffer van de overtreding, staat achter de bal. Brand kan het ook doen. Het wordt uiteindelijk Maatsen. Geen buitenspel. En de kopkans, ja, het zal het niet. Weer voor Fulkroek, die hem nu weer overkomt. Het is een speler waar de Franse defensie toch geen vat op krijgt. En dat is vervelend. Dat is niet leuk voor Paris Saint-Germain. En hij weet zichzelf toch steeds in kansrijke positie te manoeuvreren. Drie kansen in deze tweede helft. En dus de enige goal van de wedstrijd tot nu toe. Eerste helft die het amusement nog wat te wensen over. Maar dat wordt in de tweede helft ruimschoots goed gemaakt. Het is een prachtige halve finale. De tweede in Duitsland deze week. Gisteren in München 2-2 bij Bayern Real. Nu 1-0 voor Dortmund. Na drie kwart wedstrijd tegen Paris Saint-Germain. Ja, gaan wij het nog even over Vitesse hebben. Het noodlijdende Vitesse wacht spannende weken. De komende tijd moet alles op alles gezet worden om de club in leven te houden. Zo wordt er onder meer een crowdfundingsactie opgestart om geld binnen te halen. Edwin Rijntjes, de onvermoeibare algemeen directeur ad interim van Vitesse, legt uit wat er de komende tijd moet gebeuren bij Vitesse. De aandelen moeten zo snel mogelijk weg bij de Russische eigenaar. Dan moet in de governance structuur, dus in de bestuursstructuur, zal het een en ander moeten veranderen. En we moeten ervoor zorgen dat partijen als de ING en de BDO, onze accountant, dat die of een handtekening zetten onder de jaarrekening. Of zeggen van ja, jullie mogen de rekening behouden. Oorspronkelijk hielden jullie je vast aan de datum van 15 juni. Dan moeten jullie namelijk ook een sluitende begroting indienen. Het wordt nu 17 mei, dus niet 6, maar 2 weken. Wat betekent dat? Twee weken. Nou ja, dat we nog harder moeten werken. Kijk, ja, ik doe er misschien een beetje luchtig over. Maar ja, eigenlijk is het niets veranderd. Alleen je moet het sneller voor elkaar krijgen. En ik moet wel even aangeven. Kijk, 17 mei komt de licentiecommissie bij elkaar over dat besluit. En daar moeten wij op reageren. Maar het besluit na de aanleiding van de vergadering van de 17e... komt pas weer een week of 2 weken later. Dus wij hebben, zeg maar, tot aan de uitspraak, nou, die zal dan officieel dan ergens eind mei zijn, hebben wij de tijd om zaken voor elkaar te krijgen. Want ik kan hier wel zeggen dat 17 mei zo dichtbij is dat het wel heel moeilijk wordt om al die problemen op te lossen. Ja, en heeft het ook alles te maken met in beroep kunnen gaan, et cetera, en dat het seizoen straks gaat beginnen op 8 augustus al, dat het allemaal naar voren is gehaald? Ja, dat heeft er zeker mee te maken. Kijk, één ding wil natuurlijk de licentiecommissie niet, dat wij aan de competitie beginnen zonder dat ze zeker weten dat wij de competitie kunnen uitspelen. Dus als je uitgaat van 8 augustus, wanneer de competitie begint, en je gaat terugrekenen met de beroepsmogelijkheden die er zijn, dan kom je dus op half mei uit. Ja, en dat werkt in ons nadeel. Maar sommige dingen kun je niet veranderen en daar moet je mee dealen. Dus dat is. Wat opvalt is een grote mate van vertrouwen en van positiviteit. Waar haal je dat vandaan als je zo met het mes op de keel moet werken? Ja, nou, kijk, als er wordt gezegd het kan niet tenzij, dan ga ik niet dat kan niet, dus dan ben ik alweer vergeten. Dan ben ik bezig met tenzij. Dus wat zijn dan de dingen die we moeten doen om dat tenzij waar te maken? Alles staat of valt met geld, dat is duidelijk. Morgen wordt er een crowdfunding actie gestart met John van der Brom, de nieuwe trainer, als gezicht. Kun je daarover zeggen? Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Kijk, het feit dat John hier begint is pas gelijk eigenlijk het verhaal wat ik net vertel. Optimisme, positivisme. Er moet van alles gebeuren. Daar zit ik voor samen met Paul. Maar we moeten ook nadenken over het volgende seizoen. Dus we zijn natuurlijk ook bezig met het volgende seizoen. John, als John wil instappen, ja, dat heb ik al eerder gezegd, is echt een clubman. Hij is ook ontzettend. Hij wil ook heel graag instappen. Dat werkt natuurlijk ook mee. Voor de achterban is het natuurlijk een heel belangrijk boegbeeld. Nou, daar aan een crowdfunding actie koppelen. Mensen willen er graag aan meedoen. En ja, als John zegt van doe er aan mee, dan doen er meer mensen aan mee dan ik het zeg. Als het aan jullie ligt, komt deze club in handen van mensen uit de regio. Maar jullie zitten in zo'n penibele situatie dat jullie ook genoegen nemen met wederom een buitenlander. Want zulke goede ervaringen zijn er niet, hè, met buitenlanders. Nee, maar genoegen nemen klinkt echt zo. Maar ik begrijp wat je bedoelt, hoor. Nee, natuurlijk. Ideaal gesproken zou je zeggen van als wij hier weer een Arnhemse club van kunnen maken, ja, dan zou je heel ver terug moeten. Dat is wel de consequentie. Want de begroting die wordt al behoorlijk verlaagd. En moet je misschien nog wel verder terug. Want niemand stapt in een club die nog veel verliezen maakt en die verliezen blijft maken. Dus een investeerder zal zeggen, nou, laten we eerst nog even kijken hoe ver we kunnen gaan met die begroting sluitend krijgen. Dat zou mooi zijn als we een Arnhemse club kunnen vinden, maar daar kan ik niet op wachten. Dus wij houden alle opties open. En als er dan een buitenlandse partij zou zijn die Vitesse zou willen overnemen, of in ieder geval geld zou willen steken, dan sta ik daar natuurlijk voor open. Edwin Rijntjes vertelt het allemaal aan Angelo Terwiel. NPO Radio 1. Ja, want het is inmiddels ruim 22:30 geweest. Hoogste tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Levi van Eck. Openbaar aanklagers in New York starten een nieuw proces tegen Harvey Weinstein. Vorige week schrapte het hoogste gerechtshof in de staat de veroordeling uit 2020 tegen de oud-filmproducent. Dat ging om een celstraf van 23 jaar wegens verkrachting. De meerderheid van de rechters vond namelijk dat de 72-jarige Weinstein geen eerlijk proces had gehad. In Georgië demonstreren vanavond opnieuw duizenden mensen tegen een omstreden wetsvoorstel. Betogers raakten daarbij slaags met de politie. De betogers vrezen dat de wet, waar het parlement nog één keer over moet stemmen, vooral gebruikt zal worden om kritische organisaties en journalisten monddood te maken. Nederlandse kersentelers mogen toch langer gebruik maken van twee bestrijdingsmiddelen tegen een exotische fruitvlieg. Die vormt al jaren een bedreiging voor de kersenteelt. Eerder leek het erop dat ze geen toestemming meer kregen, omdat de middelen schadelijk voor de natuur kunnen zijn. En de familie van een vrouw die werd doodgereden door een pakketbezorger vindt dat die moet worden vrijgesproken, omdat er geen opzet in het spel was. Het Openbaar Ministerie is het niet eens met de familie. Dat eist onder meer een taakstraf van 200 uur. Langs de lijn en omsteken. Laatste 25 minuten wou u op de hoogte uiteraard van de wedstrijd Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain. Maar we gaan ook praten met Roger Reijners. Die stopt als trainer van de vrouwen van Fortuna Sittard. Maakte de club vandaag bekend. Fortuna, wat ook al Eredivisie-topscorer Tessa Wullard gaat zien vertrekken na dit seizoen. Reijners, tussen 2010 en 2015 bondscoach van de Oranjevrouwen, was sinds het toetreden van Fortuna tot de Eredivisie de hoofdtrainer. Maar daar komt dus nu een einde aan. Vanavond zat hij gewoon op de bank toen Sittard de mogelijke kampioenskandidaat Twente ontving en met 2-0 won. We hebben hem aan de lijn nu, Roger Reijners. Goedenavond. Goedenavond. Voor we zo even over dat stoppen gaan, toch nog even die wedstrijd van vanavond. Dat was toch een bijzondere wedstrijd, neem ik aan, voor jullie, hè? Ja, dit zijn hele mooie wedstrijden. Je speelt tegen de aanstaande kampioen van Nederland. Dus dat zijn mooie affiches. Ja, en het was ook gelukt om het elftal... Het was bijna of jullie kampioen wilden worden, als we keken. Nou, maar wij spelen ook nog om een aantal zaken. We willen graag vierde worden. Ja. Dan dat mogelijk recht geeft op de Eredivisie Cup. Wij hebben nog een bekerfinale in het verschiet. Wat dat betreft is dat een mooi slot van de competitie. Maar het zijn ook mooie wedstrijden. En elke wedstrijd ga je toch in om te winnen. Ja. Je vertelt het zo enthousiast dat ik denk, waarom stop je bij Fortuna? Ja, nou ja, goed. We zijn 2 jaar geleden begonnen met een heel ambitieus project. Ik denk dat prima verloopt. Als je kijkt naar hoe het team zich daarin ook manifesteert en de ontwikkeling. Maar goed, dan weet je dat je op dit moment een pas op de plaats moet maken. Nou, dan wordt het interessant van in hoeverre kun je dan toch zicht blijven houden op de ambities die je hebt uitgesproken. Nou, dan denk ik dat het goed zou zijn om van het veld af te stappen en te kijken of je een andere bijdrage kunt leveren om die ambities in ieder geval overeind te kunnen houden. Maar help me eens even, want de ambities blijven overeind. De financiële middelen worden wat minder. Want daarmee zeg je dus, ik krijg een nieuwe rol of een andere rol. Wat ga je doen? Nou, ja, dat weten we nog niet. Daar ga je met elkaar in ieder geval over in gesprek. Maar als het gaat over het in een bredere context kunnen plaatsen, om ambities overeind te kunnen houden of om dadelijk daar weer op terug te kunnen keren, ja, dan moet je wel misschien kijken naar waar kun je verbinding zoeken met andere partijen. Dat is allemaal nog heel vers. Maar voor mij was het in ieder geval op dit moment genoeg om te zeggen van ja, dan ga ik in ieder geval nu van het veld af. Maar ik snap het toch nog niet helemaal. Dan ga je er vanaf. Oké. Okay. En gaan we nog een keer. Nee, maar ik snap, jij zegt dan ga ik er vanaf. Maar je hebt daar toch ook heel veel neergezet, opgebouwd. Dan komt er een nieuw iemand. Jij bent daar nog wel. Is dat niet lastig dan? Nou, maar ik denk als het gaat over ambities. Hè, je kunt die ambities helemaal loslaten. Of je kunt zeggen, we willen toch die ambities meer gestalte gaan geven. En meer body gaan geven. Hè, wat betekent dat dan? Dan is het niet alleen datgene dat heel kort op het veld gebeurt, maar dan heb je het ook over kijken welke faciliteiten heb je, waar kun je gaan trainen, ja, waar kun je de programma's gaan draaien. Dan heb je het ook over de middelen die beschikbaar komen. Dan heb je het ook over een organisatie waar je aandacht aan wilt besteden. Kortom, er ligt denk ik dan zoveel waar je een rol in zou kunnen betekenen, een bijdrage aan zou kunnen leveren. Ja, en dan is de vraag, met welke partijen zouden dat dan kunnen zijn? Yeah. En ik denk dat daar een grotere bijdrage ligt, komt te liggen, dan heel kort op het veld nu. Ja, daar zou ik graag mijn bijdrage aan willen leveren. En betekent dat we je ook in die rol gaan zien? Of zien we je toch stiekem ineens bij een andere club met een ander trainingspak aan? Waar je dan de leiding hebt. Ja, maar ook dat sluit je niet uit. Maar ja, goed, als je het hebt over de ambities, de dromen van jonge meiden in de mooie provincie Limburg. Ja, overal in Nederland wordt aan meiden vrouwenvoetbal. Alleen wij in onze provincie hadden tot voor 2 jaar geleden niets. Nou, hoe mooi is het als je daar dan toch een omgeving kunt creëren waar ook jonge meiden kunnen dromen van Eredivisie, van Champions League, van het nationale team. Nou, dat is eigenlijk nogmaals, waar ik graag in zou willen denken en meewerken. Gaat die bekerfinale op 20 mei wat dat betreft ook meewerken aan die gedachten en die ambitie? Oh, maar dat zal allemaal kunnen helpen. Zoals een wedstrijd als vanavond natuurlijk ook daarin mogelijk helpt. Maar nogmaals, als het gaat over ambities en topsport, Eredivisie, het gaat om winnen. En ik denk dat heel belangrijk is in de omgeving waarin je terecht wilt komen. Hoe krijg je dat voor elkaar? Laatste vraagje uit eigen belang, Roger. Want je schuift regelmatig bij ons aan als analist voor de wedstrijden bij de Oranje Vrouwen. Mogen we je wel blijven bellen daarvoor? Ja, uiteraard, graag zelfs. Oké, okay. Nou, dan zijn wij ook een beetje gerust. We wensen je heel veel succes. Eerst met die wedstrijden die nog komen en die bekerfinale. En daarna met de mogelijk nieuwe rol die je daarin gaat spelen in het zuiden van het land. Dank. En dan zijn we intussen in Dortmund beland in dat laatste kwartier in de wedstrijd tussen Borussia Dortmund tegen Paris Saint-Germain. Arman Afsaroglu. Blijft een mooie tweede helft, maar de stand is ongewijzigd. 1-0, Dortmund leidt nog altijd door het doelpunt van Füllkrug. Terwijl Paris Saint-Germain nog altijd het allemacht op zoek is naar de gelijkmaker. Ze kwamen er dus dichtbij, vlak na rust, paal geraakt door Hakimi en door Mbappé. Dembélé kreeg net nog een goede kans. Prachtig gered ook door Kobel. Doelman doet het ook geweldig in deze wedstrijd. Hebben er al een paar doelpunten knap uitgehouden aan beide kanten. Donnarumma had echt een schitterende redding op de inzet van Sabitzer. En nu ook Kobel, dus die zich onderscheidt door redding te brengen op het schot daar van Dembélé. Maar het is nog 12 minuten en Paris Saint-Germain dringt steeds meer aan. Heeft nu ook de bal net buiten het doelgebied van Dortmund. Wordt breed gespeeld. Hakimi op 20 meter van het doel. Dreigt te gaan schieten, doet dat toch niet. Dan maar breed naar Nuno Mendes. Die gaat op zoek naar een van de aanvallers. Maar zijn paas is te diep. En kan niet worden binnengehouden door een van de spelers van Paris Saint-Germain. En dus komt daar een doeltrap aan voor Kobel. En heeft Dortmund weer wat tijdwinst. Ja, het zou voor Dortmund natuurlijk een prachtig resultaat zijn. Ook een resultaat dat natuurlijk nog absoluut geen garantie geeft op het doorgaan naar de finale van de Champions League. Straks in Londen op Wembley gespeeld. Een van de weinige stadions waar er nog meer mensen in passen dan in dit stadion in Dortmund. Want op Wembley kunnen er 90.000 in. En vandaag in Dortmund zijn er 81.000 toeschouwers aanwezig bij deze wedstrijd tussen Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain. Die zich bevindt in de 79e minuut. 1-0 is de tussenstand. Zaire Emery voor Paris Saint-Germain. De aanval loopt door, maar het wordt weer niets voor Paris. En Adeyemi neemt over voor Dortmund. Geen Malen nog altijd en ook geen Haller. Nog altijd op de bank. Wel Brand die goed speelt. Net als Jadon Sancho is misschien wel de beste man bij Dortmund. Als je hem zo ziet voetballen, dan vraag je je toch af hoe het mogelijk is dat hij bij Manchester United onder Ten Hag niet wist te slagen. Want het is in potentie werkelijk een van de allerbeste spelers ter wereld. Hij is zo goed. En die defensie van Paris krijgt er geen grip op. Maar in Manchester lukt het niet. En terug op vertrouwd gebied in Dortmund lukt het wel. Waar de druk misschien ook wat lager is. Waar de spotlights er wat minder op staan dan in het noorden van Engeland. Rendeert Sancho dus optimaal. Balbezit weer voor Paris Saint-Germain. 80ste minuut. En de bal gaat weer terug om daarna weer naar voren te gaan. Paris heeft geen slechte wedstrijd gespeeld. Zeker niet. Maar hij heeft vergeten een van de kansen te benutten. Het kan nog altijd voor de Fransen. Nog 10 minuten. Maar Dortmund staat er beter voor. Zij leiden met 1-0. Terwijl Hakimi nu wel een paas krijgt en zou kunnen schieten. Nee, kapt zijn tegenstander uit. Legt hem klaar. Schot. Oh, die moet erin. Die moet erin. Maar die gaat er niet in. Dat is een enorme wissel van Dembélé. Dat is een gigantische kans op de gelijkmaker. Van 10 meter voor een half leeg doel. Schiet hij veel te wild over het doel van Kobo heen. Weer geen doelpunt voor de Fransen. Nog altijd 1-0 voor Dortmund. Ja, even iets heel anders nu. Er is door wetenschappers een manier gevonden om een aanval van een spugende cobra te behandelen. Het spuug van de slang kan namelijk heel veel schade aanrichten. En schrik niet, per jaar houden er naar schatting 400.000 mensen blijvende schade over aan de gevolgen van het gif. Roel Wouters is bioloog en deed zelf ook onderzoek naar het gif van de spugende cobra's. Goedenavond, Roel. Goedenavond. Wat hebben de wetenschappers nou precies ontdekt? Ze hebben eigenlijk ontdekt dat een bestaand medicijn, het heet medicijn Varesbladib, een soort ontstekingsremmer die al jaren op de markt is, eigenlijk ook de effecten dempt van een toxine, genaamd fosfolipase A2, een toxine die je cellen kapot maakt als je gebeten wordt door een slang die dat gif in zich heeft. En dat medicijn Varesbladib, dat remt de werking van die toxine en daardoor remt het dus ook de werking van het slangengif. Ja, dat is eigenlijk dus anders dan een behandeling met antigif. Ja, antigif werkt eigenlijk als een soort vaccinatie, waarbij antilichamen het gif eigenlijk neutraliseren. En dit is een pilletje die specifiek één gifstofje in dat complexe gif, die complexe cocktail van het slangengif, tackelt. Maar die PLA2, dat fosfolipase A2, die toxine, is wel een enorm belangrijke toxine in slangengif. Ja. Omdat het je celmembranen kapot maakt en dus veel weefselschade kan veroorzaken. Ja, want geef me eens een idee. Want als iemand in aanraking komt met dat gif van een spugende cobra, wat kan er gebeuren? Nou ja, je kan of in je ogen gespuugd worden. Daar hebben we dan zelf onderzoek naar gedaan en de effecten die dat gif heeft op je ogen. We weten ook dat PLA2, die dat specifieke toxine, dus ook extra pijn en irritatie veroorzaakt als je in je ogen gespuugd wordt door zo'n cobra. Maar tegelijkertijd heeft dat gif ook zeker wel een effect als je gebeten wordt. En maakt het dus ook je cellen eigenlijk binnen je lichaam kapot. Ja, je zegt we hebben zelf onderzoek gedaan naar het gif van de spugende cobra. Hoe doe je dat en wat vind je dan? We hebben eigenlijk met hulp van dierentuinen en ook van mensen die dieren thuis houden, hebben we dat gif verzameld. En hebben we dat eigenlijk op een soort model, een oogmodel, getest in het laboratorium. En gemeten wat er dan gebeurt als we dat gif loslaten op een oogmodel. Oh. Nou heb ik wel een vraagje, want het medicijn is er. Maar gaat het al die mensen ook bereiken die door die cobra's in de ogen gespuugd of op een andere manier dat gif krijgen? Die beschikbaarheid, zeg maar. Of is het een makkelijk te verkrijgen medicijn? Ik denk dat de beschikbaarheid in de toekomst veel beter zal zijn dan dat van antigif. Antigif moet je eigenlijk vergelijken een beetje met het coronavaccin. Dat moet koud vervoerd worden, koud opgeslagen worden. En ja, je kan je voorstellen, er zijn landen, steden, plekken waar ziekenhuizen kampen met elektriciteitsstoringen, soms niet eens elektriciteit hebben, dus ook geen koelkast hebben. En dit is een pilletje. Dit medicijn bestaat al, is een pilletje. En kan op die manier veel makkelijker en ik denk ook veel goedkoper vervoerd worden. Dus ik zie daar veel kansen in, ja. En zo'n pilletje, zou het ook tegen andere soorten van gif kunnen werken? Werken die volgens dezelfde principes? Nou ja, in feite werkt dit in tegenstelling tot antigif, dat heel vaak specifiek op één of een groep slangen werkt. Werkt dit medicijn specifiek op een toxine, op een gifstofje in dat slangengif. En fosfolipase A2 is een gifstofje dat voorkomt in ontzettend veel slangensoorten, in adders en cobra's. Dus wat dat betreft heeft het waarschijnlijk een bredere werking dan specifiek antigif. Maar je mag het niet helemaal vergelijken met antigif, want antigif werkt ook tegen de gifstoffen die ook een rol spelen in de ziekte na een beet. En dit medicijn specifiek werkt alleen maar voor PLA2. Dus je hebt nog steeds de effecten van andere gifstofjes die een rol spelen. Maar het is wel een grote stap voorwaarts. Ik denk dat het een hele goede stap voor de toekomst is om voor wat dat betreft voor veel meer mensen bereikbaar behandelingen te kunnen bieden tegen slangenbeten. Ja, zeker. Bioloog Roel Wouters, dank voor je uitleg. Helemaal goed, fijne avond. Hoi. Ik ben vuur, jij bent water. Ik comme toi je suis fou, gek en puur niet te platen. En toch wil ik naar je toe, salut comment tu t'appelles. C'est ça mon nom, c'est Leila. Tu es parfait pour moi, moi, moi, moi. 1, 2, 3, ik wil je hier ce soir, voor mij geen au revoir, oh nee. Dan zijn we samen eenzaam. Oh, Ricardella. Oh, Leila. Leila. We gaan naar Borussia Dortmund. Want die gaan misschien wel gewoon winnen van Paris Saint-Germain. En ik heb het je eerlijk gezegd, Armand, dat vind ik verrassend. Ja, misschien ben ik een beetje gekleurd, Tom. Omdat ik er bij die kwartfinale bij was. Ik zag wat die club allemaal deed. Met het stadion en met een elftal waarvan je op voorhand denkt dat is niet het beste Dortmund van de laatste jaren. Maar er kunnen bijzondere dingen gebeuren dit seizoen blijkbaar in dat stadion met dit team. 1-0, 88ste minuut. Dortmund is aan het wisselen geslagen. Adeyemi bijvoorbeeld vervangen, heeft geweldig gespeeld. Dit is echt een team wat je hier ziet functioneren. Dit elftal, dat doet alles voor elkaar. Ik vond het een mooie statistiek die we net zagen over het aantal afgelegde kilometers van die spelers. Dortmund heeft 10 kilometer meer gelopen dan Paris Saint-Germain. Ja, dat zegt toch wel heel veel. Dat loopvermogen van die Duitsers is ongeëvenaard. Dat maakt dan ook wel het verschil. Ze kunnen blijven gaan. En dat is toch wel heel knap van dit elftal. Waar misschien niet het wonderkind in zit wat Dortmund de laatste jaren wel vaak had. Bellingham speelde er bijvoorbeeld, Haaland. Maar in de jaren met die spelers kwam Dortmund nooit zo ver in de Champions League als nu laatste finale. Dus 2013, toen werd er verloren van Bayern München op Wembley. En nu in 2024 de halve finale bereikt. Dat was in 2013 voor het laatst. En ook dus op de drempel van de finale. We gaan naar de laatste minuut van de wedstrijd. De beste fase van Paris Saint-Germain lijkt achter ons te liggen. Ze creëren nog wel kansen, maar niet meer van die hele grote zoals eerder in de tweede helft. 1-0 voor Dortmund in de laatste minuut van de officiële speeltijd. John Achterberg stopt na 15 jaar als keeper van de keeperstrainer van de Engelse topclub Liverpool, waar Arne Slot volgend jaar trainer wordt. Sinds 2009 dus, laat vandaag weten op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. Wat het is, weten we nog niet. Dus we zijn hartstikke blij dat we hem aan de lijn hebben. John, goedenavond. Ja, goedenavond. En dan maar meteen de vraag, waarom stop je nou bij Liverpool? Soms is het wel eens tijd voor wat anders, niet? Ja, ik ben er een lange tijd geweest. Alle coaches die gaan weg, waar je goed samen mee gewerkt hebt. En ja, uiteindelijk moet je dan een beslissing nemen op een gegeven moment. Ja. En dat heb ik gedaan. Maar dan zou je denken, er komt een Nederlandse trainer aan. Dan dachten wij 1 en 1 is 3 in dit geval. Gaat hij wel blijven? Had gekend, maar ik had het al een maand of twee ervoor besloten. en intern al wel meegedeeld dat het zou gebeuren. En ja, we hebben alleen gewacht wanneer we het naar buiten zouden brengen. Dat hebben we vandaag eigenlijk gedaan. Ja, maar ik las wel, het is met pijn in het hart. Ja, tuurlijk. Het is een topclub. Je hebt altijd veel plezier daar gehad. En leuk kunnen werken met iedereen. En ja, vele vrienden en mensen ontmoet. En ja, we hebben natuurlijk veel genoten met Klopp samen. Wat hij heeft neergezet met de coaches. En ja, het is natuurlijk een mooie tijd geweest. Ja, en nou is het ook wel, na 15 jaar kan ook wel eens leuk zijn om iets wat anders te gaan doen. Ja, en waar gaan we het vooral in zoeken de komende tijd? Dat is nog niet bekend. Zeker niet naar buiten toe. Dus dat houden we nog in de gedachten, maar het gaat zeker goed komen. Ah, dat is niet zo heel cryptisch. Jol, het gaat goed komen. Je weet al waar je naartoe gaat. Ik heb met de verschillende mensen gesproken en zo. En, maar blijf je op het eiland daar bijvoorbeeld? Nou, daar kan ik nog niet zo heel veel over zeggen, maar de kans is niet zo heel groot. De kans is niet zo heel groot dat je op het eiland blijft. Dan gaan we het langzaam inperken. Kom je terug in Nederland, joh? Nou, weet ik nog niet. ik weet het nog niet, maar ik kan er niet zo heel veel over zeggen. Volgens mij weet je al iets meer dan je zegt. Ja, precies. Zit je te kijken eigenlijk naar de halve finale? Ja, maar ik denk, zal het geluid uitzetten, anders kun je hier ook mee luisteren. Ja, nou, ga lekker kijken en wij bellen je wel als we weten waar je terechtgekomen bent, hè? Ja, dat is goed. Dus goed, dankjewel. Hey, groetjes door, hè. Hoi, hè, John Achterberg, dankjewel. Ga nog even snel naar Armand, want hij zat ook te kijken, John Achterberg. Hij heeft geen goals gemist, hè? Geen goals gemist, 2 minuten nog aan extra tijd. 1-0 voor Dortmund, laatste push van Paris Saint-Germain naar voren in de slotfase. Van de extra tijd. 1-0 dus. 2 minuten nog. En de voorzet van Ruiz. Daar komt Mbappé. Raakt de bal verkeerd. En daar is Kobel. En die is zo moe dat hij erbij gaat liggen. Is nou verrassend in de extra tijd. Dat zie je wel vaker bij keepers die voorstaan in de laatste minuten van wedstrijd. Zou dat toeval zijn? Hij neemt zijn tijd. Ziet ook de coach van Dortmund, Edin Terzic. Die gekleed is in een trui met een overhemd eronder. Het is dik boven de 20 graden nog in Dortmund. Dat heeft de coach van de tegenstander beter begrepen. Luis Enrique die loopt daarbij in een t-shirt. Maar die Terzic denkt, ik ga goed gekleed. Het is belangrijk vanavond. Halve finale Champions League en gelijk heeft hij. Het is Dortmund dat wellicht gaat winnen. Het lijkt er wel sterk op. En dan dus ook deze laatste thuiswedstrijd in de Champions League winnend gaat afsluiten. Want er komt er geen meer. Ze wonnen in de knock-out fase thuis van PSV. Ze wonnen van Atletico Madrid. En ze gaan nu dus ook winnen van Paris Saint-Germain. Want er is nog 1 minuut en extra tijd over. Paris heeft de kansen gehad, paal geraakt. Een paar keer hele grote schietkansen onbenut gelaten. Dembele stuitte nog een keer op Kobel. Het was allemaal niet genoeg voor een goal, voor een gelijkmaker tegen dit Dortmund. Dat veelvuldig is bekritiseerd om zijn gammele achterhoede. Maar Schlotterbeck en Hummels hebben vandaag toch weer formidabel gepresteerd tegen Mbappé en Dembele. En dat zijn twee fantastische aanvallers waar iedereen problemen mee heeft. Laatste aanval van Paris, halve minuut nog over. Dembele. Legt hem goed voor Hakimi. Slechte paas van Hakimi. Zo in de voeten van de tegenstander. Moukoko onderschept. Net in de ploeg gekomen voor Fulkruk. En dan tikken het seconden weg. En dan moet Dortmund dit uit kunnen spelen. En is dit toch weer een grandioos succes voor Borussia Dortmund. Geen garanties op een finale plaats. Want het zal gaan spoken volgende week in het Parc des Princes in Parijs. Daar hele andere omstandigheden. Daar weinig geel. Maar veel meer zwart met paars en wat rood. Daar zal het Parijs zijn dat gesteund wordt door zijn eigen fans. Maar dit is toch al een prachtig succes. Want Dortmund, geel en zwart, viert toch weer een prachtig nieuw hoofdstuk in de clubgeschiedenis. De halve finale van de Champions League in eigen stadion wordt gewonnen. Want Anthony Taylor fluit af. Wat een mooie wedstrijd was het toch. Zeker in de tweede helft. En wat een prachtig succes voor Borussia Dortmund. Daardoor de goal voor rust van Niklas Füllkrug. Het sterrenensemble van Paris Saint-Germain met 1-0 verslaat. Ongekend knap voor Dortmund. Dat dus de beste papieren heeft volgende week voor de return in het Parc des Princes. Nu Mbappé aan banden gelegd. Lukt dat ze volgende week ook staan ze in de finale op Wembley. Voorlopig halverwege dit tweeluik. 1-0 staat Dortmund dus voor. Oh, precies keurig binnen de tijd gehaald. Want wij gaan er mee stoppen. Ik ga u nog vertellen dat we er morgen weer zijn met wielrenner Michael Seilaert als gast Elke Tiel, die een songfestival nummer voor Cyprus schreef. In een natuurrubriek met Hanne Tersmette. Dat allemaal morgenavond hier op de zender.